وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. اوس تاريخي پس منظر د غزوه احزاب دا ولیکي احزاب چې غزوه خندق ورته هم وي ها تنوي پیغمبر علیه السلام چې مکه معظمه کې وو مشرکین مکه هغه ته او د هغه ملګرو ته قدم په قدم مشکلات جوړول تر دې چې الله ورته حکم وکړو چې مکه معظمه پرېږده او مدینه منورې ته منتقل شه. مدینه منوره کې چې پیغمبر علیه السلام لومړنی اسلامي ریاست قائم کړ مشرکین مکه د خواو شا خلق دا به انسټیګیټ کو موږ ورته پاراول وای بس ها دا به را پاراول چې دا کم کسان زمونږ نه دلی دي دا ګور شر پسند خلق دي دای چې دغه تا سټیبل نشي کې نستاسو ژوند به هم تنګ بیا. او د بدر په موقع مشهور جنگ بدر چې باغی کې کفارو شکست وخوړ او په مخ کې کال دوی یو بل لشکر تیار کړ د درو زرو خلکو چې نیخ په نیغه مدینه منوره باندې حمله وکړي په دریم کال د هجرت او راپی خوشه د احد مارکه چې ابتدا پکې مسلمانان کامیاب شو کافرانو ماتې وکړه خو د یوې اتحادي خطا د وجې هغه ګټلې ژوند جنګ په شکست بدل شو. او یا صحابه لوی لوی صحابه جرنیلان کمانډران دا شهیدان شو او بلا ډیر پکې زخمیان شو خو د پیغمبر علیه السلام هغه هم زخمی شه سر مبارک مات شو دا یو اننګي مبارک اډوکې مات شو اننګي وای تاسو تدریس وای برخور موږ ورته اننګي وای بس دا ورته ولیکم او غاخونه مبارک شهیدان شو د دغه جنگ په دویم ورځ پیغمبر علیه السلام ته اطلاع ملاو شوه چې مشرکانو اگر چې لار د مکې غستې وه خو په لاره لاره دوی سره دا مشوره وکړه چې ولې نو واپس نه ورځو چې د مدینې باندې حمله وکړو دوی نه کسان هم مړه دي زخمیان هم دي ستړي به یي بېغمه به پراته یي نو دغه ځای به قبضه کړو دا ولیکه ابو سفیان سره 2900 او اتاویا آرمی دوی د مدینې په طرف واپس را روانو پیغمبر علیه السلام په زخمی حالت کې شپږ سوه او دېرش کسان ځان سره واغوستل حالانکه ټول زخمیان وو غریبان چا لاس تړلی دی چا سر تړلی دی چا خپه تړلی ده د چا په ملا باندې پټۍ لګېدلې ده خو چې حضور علیه السلام وکتل زخمی حالت کې حضور علیه السلام خود په سر کړی دی زخمی سر باندې خود اچولی دی او زغره هم اچولې ده او حضور علیه السلام دوه تورې اویزانې کړي دي یو رایټ سایډ ته بله لیفټ سایډ ته ترکش هم ورسره دی کمان هم ورسره دی ترکش وایي تاسو چې دغه پکې ایروس پکې پراته دي د غشو موجې چې وایي ترکش وایي صحیح ده خو فارسي لغت دی پښتانه ښه صحیح نو حضور علیه السلام چې مسجد ته راووته او صحابه وکتل چې په دې زخمی حالت کې د حضور علیه السلام همت ته وګوره نو ټولو کور کور ته منډه واله او سر یې ځان تیار کړه بس خو زر جنګي وردي واچوله او راووتل بهر دا ولیکه سیف الله خان پیغمبر علیه السلام د مکې په طرف روان شو لاره کې یو ځای د هغې ته وایي حمراء الاسد حمراء الاسد حضور علیه السلام هغه ځای درې شپې او درې ورځې سټی وکړه چې ګوره که دوی راغلل حمراء الاسد او پته ولګېده چې ابو سفیان هم سره د لوی لشکره په یو ځای کې پړاو اچولی دی هغې ته وایي روحا خو ابو سفیان ته چې پته ولګېده چې پیغمبر علیه السلام هغه هم سره د لشکره د مدینې راوتلی نو په مدینه د حملې کولو همت یې ونه شو د دې نه بعد بنو اسد یو قبیله ده هغه یې کانسپیرسي کوله د پیغمبر علیه السلام خلاف پیغمبر علیہ الصلات والسلام دا ابو سلمہ په قیادت کې چا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قیادت کې یو گروپ د مجاهدینو هغه طرف ته روان کړ. بنو نذیر یهود چې په دا ټولو سازشونو کې شریکو په څلورم کال د هجرت پیغمبر علیہ الصلات والسلام هغه ته د لسو ورځو نوټس ورکړ چې لس ورځې کې دننه مدینه وځي. عبداللہ ابن ابی د منافقانو را سردار هغه بنو نذیر له ما ته وګوري دا سملای ولا وټه بوله چې وځي منافق کار دی. ها یعنی دلته پیغمبر علیہ السلام سره جماعت کې ناستو دا وګوري د بنو نذیر څومره خبیث خلک دي. زمون د ریاست شهریان دي سازشونه او دسیسې کوي نورو سره دلته یو پاس هلته پای ته وړي ټینګ شي وځه زه یې درسره یم صحیح ورته ویزو در سره که تاسو وباسي مونږ به مدینه پرېږدو در سره دا ولیکه ابن ابی دا خو مشهور شی دی شیطان په دوه نمبر شی دی په تاریخ کې او که تاسو باندې جنگ مسلط کړ زه به ستاسو ملګرتیا کړم. تائید سورہ المنافقون سورہ حشر سورہ منافقون سورہ اتویشتاو پارا یو لسم دو لسم دیار لسم و سوار لسم لیدا مکا علم تر الذین آیاتان ذکتلی اکسان نافقو جغی منافقت کرو شرشا پیج ہوا ایدتا ایت نمبر یو لسم او مکتا علم تر الذین آیاتان ذکتلی اکسان نافقو جغی منافقت کرو منافقان دی یقولون چې دوی ویلې اخوان مغه دوستان خپل تا کوم دوستان اخوان معنا ده دوستان. یقولون چې دوی ویلې اخوان ما دوستان خپل تا من الذين كفروا دا دوستان څوک هغه کسان چې کافران شو مل آل الكتاب دال کتابونه دای نو فرتو وک تاسو وسته شه د مدینه منورې دا لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ نُمُنْ بَوْضُ تَعْصَرَ وَلَا نُتَيُو فَيْكُمْ أَحَدَا اَمُنْ بَسْتَاس مُقَابْلَ كَدَ جَا خَبَرَ نَمَنُ وَإِنْ قُوتِلْتُمْ كَتَعْصَرَ جَنْ كُولَشِ لَنَنْصُرَنَّكُمْ بَسْتَاسُ اِمْدَادْكُمْ وَاللَّهُ يَشَدُوخ وَاللَّهُ تَعْلَى وَنْ يَشَدُوخ زُكَوَائِ دَرُكُمْ خَبَرْ دَكُمْ بِفُورْ تَعِمْ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ جِدَا مُنَافِقَانَ دَدْرُوْ جَنْدِي دوی تاسو ته هم دروغ وایي هغوی ته منافق وي هم داسې یعنې منافق چا سره مخلص دی منافق وي منافق د منافق معنا ده چې د دې اخلاص نشته. الله څه خبر ورکړ ویلا ان اخرجو که چېرې دا یهودیان وایستی شو د مدینې نه لا یخرجون معهم نو دا منافقان به قطعا نه وځي د دوی ملګرتیا کې داسې وایي. ولئن قتلوا که هغې سره جنګ شروع شو لا ينصرون دای وقتن دا ویم دا نو کی ولا ان نصرهم ابل فرس سپوز سپوز کچر ولا ان نصرهم کچر دوی دا وی امداد کو لا یولن الادبار ان ذيبم شاگان کر خطبا سبق تشدیبا ثم لا ينصرون بیا بدوی سره اس کس پہ امداد نشی کولی او اللہ وی دی بس کای سره مرګ دیا نه کای جل انتم اشد رابطا فی صدورهم یقینا تاسو دی زیاده ده پر په اعتبار پسوند دے منافقینو کے من اللہ د اللہ نا یعنی مینز چې دا منافقان د خدای نه دور نیریږي لکه تاسو ته سورې ریږي نو دوی خدای وانی چې یهودیانو مرګ دیا کای دوی خدای سره دور نیریږي تاسو د توګه سره خبرې کوی دوی چې په نشته مونږ مړای کس کای صحیح ذالک بینلون داد دیو جی چه دایو قوم دے لا یفقون لا پا خبر نہ پوئے گی لا یقاتلون لکم جمیعن او اللہ تعالیٰ ہوئے چه دی یہود لوم میں یرے گئی ایک تاثر جنگ کئی نوم جنگ در سردہ سے نکے چه فرن تر آو دی پا خبر اپور کورونی کے بناس دیو ال در بمولی اگئی دا سے مخ جنگ تا تاثر سوائے تعروز تعروز تعروز جان چه لا یقاتلونکم جميعا دوی تاسر جنگ قتل نکے جميعا تعرض والا مخ پا مخ الا فی قرى محصنت مگر پا آکلو کے جاغین وارز چا پیر دی دیوانو چا پیر دی وارز سٹیز دی او من ورائے جدر یاد شاد قلونا تاسم قلا ہوئے فوجی قلا دا آرمی قلا فورٹریس تاسو ته قلا وای که سوای قلا وای باسهم بینهم شدید الله تعالی وای ها تاسو خدا خیال چې ګنې دوی دی اوپر سره ډېر مخلصان دي الله تعالی مسلمانان له خبره کړ د خپل میس کې اوپر سره جنگ دومره شدید دی چې دومره تاسو سره نه دی خپل کې یو بل سپینه بری شي الله یز دی باسهم بینهم شدید د دوی جنگ په خپل میس کې یا بوس په خپل میس کې انتهای سخت دی تحسبهم جميعا ته په خیال کې دوی باندې کړي دی یو موټه دی وقلوبهم شتا خزونه د دوی شتا دا ګډوډ دي مختلف دي ذالک بانهم قوم لا یعقلون دا د دې وجې چې دا یو داسې قوم دی چې عقل نه کوي کما سل الذین من قبلهم د دوی حال په شان دا کسانو دی چې مخکې دوی نو سلک زمان اړوان دی ذاقوا وبال امرهم هغوی خپل انجام کار سکل دی بنو کې نو کا ولهم عذاب الیم دوی د پر عذاب دردناک دی اوس الله تعالی وای دا منافقان چې ولم لا ډبی او ته ټینګ شي مونږ در سره یو که جنگ در باندې مسلط شو مونږ تاسو ملګرتیا کوو که مدینه نو مباسي مونږ هم دا خار پرېږدو صحیح الله تعالی وای دا بالکل شیطانی عمل دی شیطان هم سړی ولم لا ډبی چې په ګندې ورواړې دی بیا لرې ودرېږي تماشې ته وایي اوس ته ځان ټینګ کړه کما تل شیطان پشان شیطان اس قال للانسان چکل دیو انسان تو کفر چ کافر شا فلما کفر قال چ انسان کافر شی قال نو دیو انی اخاف الله زیر ایک ملانا رب العالمین چ رب د مخلوقات دے اوس اللہ تعالی ہوئے چ دا منافقان د دې سر دوکا کئی دا فراڈیان دی واپس بل سبق دا نو د دوی په دې ملاټ بولو بنو نذیر اغل کلک شو چې ملګری را سره شتا ملګری را شتا نه کلک شو نو پیغمبر علیه السلام دغه محاصره وکړه دغه زونه څوک تاسو محاصره وای چا پیر شو محاصره وکړه او بیا لکه سن چې ما ذکر کړو هغه سلندر شو خوش تقاضا یې وکړه چې موږ جی مدینه پریدو خو که موږ ته امن ملاو شي یعنی د قتل نه بچ شو او یادت را ترا کړی شي چې ځان سره څه سامان وړل شي ضروری په پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته فرق پر فیملی یو کیری د اوخ یو بار د اوخ ځان سره وړل شي صحیح او دا تاسو په خپل مرد نه چې سوړې نو چا وی دا شی وړم مشرک او بل کس وی دا مې ډېر وخت ته ما کور کې دا وړم بل وی دا دروازه مې د فارم نه راوستنه دا وړم بل وی دا ماربل دا مې ډېر نه راوستنه صحیح نو کورونه نړور خپل خپل کورونه هغه نړور چې سوال ته قیمت ښکارې ده نو ساغې نړول او سه سیف الله بو شیر شاه بو فرید خان بو نثار احمد بو حاجی باری بو حاجی غنی بو مسلمانان هغه به ته پوښتنه کوي هودي کم شهر وخت دی لیکور کې نا هغه یې دا ته مربل میډیم وخت دی ویخا نو مسلمانان ورته مې کوي راځي وړل غلا صحیح بل به دا دروازې به خو دې سو درکړه په یو وش باندې سوړې شي سره سره دروازې باندې وړو شپه صحیح دے پسے بلا خبرہ بنو غطفان یو قبیلہ وا آئی یو دسی سے جوڑا کچ مدینے منوارے بانے حملہ ہو کی پیغمبر علیہ السلام زان سر سنور سو کسان واغست سورہ بنو غطفان سنور سو کسان واغست اور دوی طرف تروان شو یو علاقہ ذات الرقا وی ورتا صحیح ورتا ذات الرقا دغه ځای پیغمبر علیه السلام دوی پسې ورسېده نو بنو غطفان وتښتېدل په شعبان څلورم کال د هجرت کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام پنځلس سوه صحابه واغوستل او یو ځل بیا بدر ته لاړ لکه ابو سفیان چې د احد نه ته نو چیلنج یې کړو چې موعدکم البدر العام المقبل وی د نیکسټ ایئر جنګ دا په بدر کې کوو ابو سفیان سو چې نیکسټ ایئر جنگ په دې روزو کې به کوم ځای کوو په بدر کې نو پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام بس ان نیکس یې هغه میاشت را ده پنځل سو صحابه دی هغه دې چې دو د خبره کړې مو خو باده کړې نه چو ځان ور اصل دې برازیه بدل راځي ابو سفیان هم دو سره خلک ځان سره روان کړو خلاره کې یو زید وادی فاطمه وی وته فاطمه ویلی دا غین اولاد رانه غي هغه ځان واپس شو او پیغمبر علیہ السلام بدر کی اتر وزش پہ انتظار ہو کر وہ دیکھ سر آمد یا اوبل زائر دومت الجندل سشے دومت الجندل جندل دا دغی علاقی خلق دا شام عراق و دا مصر قافلے بے نوٹلی پا دا غبانی فریوے تیرا ہو نو بس خوی بار دناس دو سبے کور نوٹل بے کور پر ابیر اول پینزم کال کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د زرو کسانو لشکر واغست او دغه علاقې ته لاړو دغه علاقې خلکو متشدد لہذا په پوره شمالی عرب کې اسلام خور شو دا غ تاریخی پس منظر وو چې په دې کې د بنو نذیر په تحریک باندې مومن چا شروع کړو بنو نذیر یهودو د بنو نذیر په تحریک باندې یهود نصارا قبائل مشرکین یا پر ماڈرن ٹرمینالوجی کی الائیڈ فورسز سو الائیڈ فورسز دول زر خلق دا پا مدینہ منورہ بانے حملہ آور شو او تفصیل میں داست ویلے ہو یاد مجھے چہ حضور علیہ السلام خندکو کنستو او بلا عاقبت در دول زر فوج چی مایوس شو چی مدینہ تر پوری کی دو سلار نشتا او سامان رسول ہم خلاص شو یو طرف دا چې ته مسکین دغه چل بهی تا سبق مس کړی بیا به دنه کیسټ والی اصرف خان تک نه بلا تفصیل وکړي نو بس دا خلق دا د شپې وتښتېدل دا ولیکو او بنی قریظه یهود چې لا تر اوسه مدینه کې وو خو هغه یو په دسیسه کې شریکو دی الایس سره شمالي والو صحیح نو په هغه باندې پیغمبر علیه السلام اټیک وکړو او هغه تقاضا وکړه چې سعد ابن معاذ د زمونږ حکم شي زمون فیصله دی وکړي نو واقعي مې تاسو ته ویلې وا چې سعد ابن معاذ فیصله وکړه چې کمپیټر به قتلو نشي مقاتلین جنگیالي چې چا ټوپک راوستل او څه کول شي اب وشل شي نور به وینځه غلامان کول شي او مال به تقسیمول شي د مسلمانانو مېس کې نو دې نه پته ولګېدا چې د وحد نوالی تر غلوه احزاب پورې دا دوه کاله زمانه دا صرف د سیسو کې تیر وه صحیح دلته نه یو کنسپیرسي هغه ګوټ نه یو کنسپیرسي هلته نه یو بل ګروپ راوچت شو او دا به ټول انسیګیټ کول چا مکی والا او بنو نذیر یو طرف ته بنو نذیر یهود به دا شیطانت کو بل چا طرف نه به د مکی مشرکان او په دې میس کې دا دوه کاله په داخل د ریاست کې پیغمبر علیہ السلام سے اصلاحی کارونه هم شروع کړی نمبر 1 د وراثت احکام انهریټنس دا امپلیمنٹ کړ د طلاق احکام د قمار بازای او د شراب نوشای حرمت د زهار مسله زهار دا بل څه تفصیل راځي چې کله سړی خپل خلک ته وایي تمہارا پرداش نه کزما مور دې ته وایي زهار او دارنگی دا ایڈاپٹیڈ سن مسئلہ متبنا ہوئے بلتا دا پردی احکام چی منافقینو با دا مسلمانانو خز و متعلق مختلف قسم کسی جوڑا ہو لی لہذا اللہ حکمو کو چی دا زنان دا پردہ کسی داولی کسی فلا خانا دا بنو نذیر کم از مکی چی پاتی شوی بھی یہودیان دا غیو حصہ دا پیغمبر علیہ السلام دا ضروریات رو پارا وقف وا خود حضور علیہ السلام ضروریات دا غینا پورا کی دل نا دا حضور علیہ السلام بی بیانو زنانو تقاضا بھی مطالبے کولی حضور نا علیہ السلام مالا جیہ راتے سادر پکار دے مالا دا قندہار عبا پکار دا مالا دا کابل دو جوڑے پکار دی مالا دا اٹیشیا نا والے پکار دی د زنانو تقاضا ہے او د حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ضروریات خو زمکی نه پورا کیدل دا به کوم ځای نه پورا کیدی صحیح او د متبنا یا اډاپټډ سن د تصور ختمولو د پاره دا د زینب سره پیغمبر علیہ السلام نکاح وکړ چې دا نه ډاکټر سن خزا او هغه طلاق ورکړي او دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پنځم نکاح د دې نه مخکې دغه دورې کې حضور سره سلور بیبیانې وې، سودا، حفصه، عائشه او ام سلمہ. نو قرآن کې مسلمانانو لپاره څو بیبیانې جایز دي؟ سلور. د حضور علیہ السلام دا پنځم نکاح و، نو منافقینو هلته ډولونو ته لاس واچوه، وایي دا وګوره قرآن وایي چې سلور او دوه څو کړي دي، پنځم یې وکړه. تو یہ پنځه مې وکړم داسې چې د متمنا ښځې ده، مجورې ده، څه شی ده؟ تاسو مجور وایي، مونږ انګور وایو چې انګورې ده. لومبنی رکوع د سورت دې نه دا معلومېږي چې د غزوه احزاب نه وړاندې حضرت زید زینب ته طلاق ورکړی. دویم او درېم رکوع د احزاب او د بنی قریظه او د غزا متعلق ده. نو پته ولګېده چې دا عیسی د دې دواړو جنګونو نه وروسته نازله شوې ده. دې دواړو جنګونو نه وروسته نازله شوې ده. رکوع نمبر څلورمه کې تر پنځه دېرش نمبر آیات پورې د دې دوه عیسی دي. په یو کې دا ذکر ده چې د پیغمبر علیه السلام ضروریات نه پوره کېدل او بیبیانو مطالبې کولې، ضروریات نه پوره کېدل او بیبیانو مطالبه کولې. نو الله ورته وایي چې دنیا او آخرت کې د یو شی انتخاب وکړئ، دنیا غواړئ او که آخرت غواړئ. او دویم عیسی هغه پاکان بیبیانې خو چې خدای یو سخته فیصله راولېږله، وان کنتم تردن الحیات الدنیا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. الله پیغمبر علیه السلام ته وایي، ورته ووایه چې که دنیا غواړئ بس راځئ چې کار در خلاصو، دا واخلئ خپل خپل عیسی خپې وباسئ. او کنا الله پیغمبر الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. د غزوه احزاب او د غزوه بنو قریظه متعلق مونږ تفصیل خو بیان کړو. دا غینه بعد د حضور علیه الصلاۃ والسلام د معاشی تنگای خبره مون کړی و چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام ملمانه خو بی دریغه و، او حضور علیه الصلاۃ والسلام دا چې د سټیټ په حواله باندې څومره ځمکه ملاو و، دا غینه د حضور علیه الصلاۃ والسلام ضروریات هم نه پوره کېدل. او ازواج مطهرات بیبیانو صاحبانو ما تاسو ته ذکر کړو، د زنانو خو تقاضی وینو ڈریس د یوی یوی زنانا دا وحنا دوس دیس دیس سرویر سرویر ڈریس ای دیس لکن دا بیدی لگی آو او سورا خوی شوز بی او گانا منگا کالی ہوئی دی ورد گانا ہوئی دی جامو تا کالی ہوئی نسرا و سپین و پتا نسا و سا و سا. نو ازواج متحرات د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبیانو هغه هم د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه مختلف تقاضې وکړې. چا ورته مال یمنی چادرې پکار دی، چا ورته مال پلانې ډریس پکار دی، چا وی پلانې قسم شوز راته پکار دی، چا وی ما ته ګاڼه پکار ده، کالی پکار دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی زدا سیدونه لکم ځای نه وړم. نو هلته الله تعالی ازواج مطهراتو ته آپشن ورکو چې یا خو دنیا غوره کوي یا آخرت. نو کو دنیا غوره کوي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به مو آزاد کی، او چې څه په وس پورې نو تاسو له بدر کی او خپې وباسئ، او که آخرت غواړئ نو بیا چې پیغمبر څه درکوي بس په هغې باندې مطمئن یي. نو بس هغې ټولې پوه شي معامله ډېره نازکه شوه، نو فوراً یې ووایي وایي زموږ الله او پیغمبر او آخرت پکار دی. صحیح. بیا آیت نمبر شپږ دېرش نه تر آیت نمبر اته څلوېښت پورې د حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ د نکاح واقعہ ده، چې عربو کې من جملت نور رواجونو څخه یو دوه رواجونه دا وو چې اډاپټډ سن یا متبنا چې په زوی نیولې ځوان دا به داسې ګڼلې شو لکه خپل حقیقي زوی یې، حالانکه قانونن او شرعن د ده حیثیت دا د حقیقي زوی نه ده، بس یو عزت ته تاوانه ورکړلې ځکه حقایق دا په تصوراتو خو نه بدلېږي. که بدلېږي دا خو یو تصور دی زبانی تا ورکړی دی. هغه چې د چا زوی دی نه د هغه دی ستا وینا سره د هغه حقیقت خو نه چینج کیږي. اوس دغه شی بدلولو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی حکم وکړ چې دې رواج دومره مضبوطی جړې نیولې دي چې بغیر ستا د عملی قدم نه دا رواج ختمیږي نه. دې دپاره به ته عملي قدم اخلي. نو عملي قدم به دایي چې ستا د عمل ولنه د ترو د پلار د خور زینب رضی الله تعالی عنها دا به د خپل اډاپټډ سن زید ابن حارثه ته په نکاح کې او الله خبر ورکړه چې دای کور به جوړیږي نه. ځکه نکاح مقصد نه دی الله تعالی یا د هغې کور جوړېدل مقصد نه دی بلکې د یو ګنده رواج خاتمه مراد وه. نو یې بلا عاقبت زید به ازادی او بیا به ستا په نکاح کې راځي چې دغه رواج ختم شي چې څه وشي چې دغه ګنده رواج د دې قلقمه وشي. اوس د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تحفظات خو خصوصا په داسې معاشره کې چې هلته منافقان هغې د موقع په تلاش کې چې څه وخت به د دې مذهبي رهبر او رهنما خلاف موږ ته څه شی ملاوېږي چې یو بدترینه پروپاګنډه شروع کړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام تر منافقانو بدتمیزي خو معلومه وه چې خو به دومره بدتمیزي کوي چې دا وګوره. پیغمبر وایي ځان ته خپل انګور یا تاسو نژور وایې نژور یې په نکاح کړه. نو اوس په رواج کې خو هغه شی روان دی چې متبنا د حقیقي زوی په شان دی. لہذا هغه خلک وایي وایي چې څو رښتیا راځي دروغ بیا کلی روان کړي. صحیح چې څو رښتیا راځي دروغ بیا کلی روان کړي او چې دروغ کلی روان کړي بیا رښتیا ته صحبت نه کیږي. صحیح ده جباري. نو د حضور السلام په ذهن کې دا یو تحفظ آیت نمبر یو کم 50 کې د طلاق قانون ذکر دی او آیت نمبر 50 یو 50 او 250 کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پاره خصوصی ضابطه د نکاح خصوصی ضابطه د نکاح لا اف امیونیٹی چې ته وایي یو خو د قانون عمومي تقاضا وي چې هر چا ته ایکولی اپلایډ وي. صحیح خصا اشخاص داسې وي چې هغې ته اکسپشن ملاوي. څه شی ملاوي؟ اکسپشن ملاوي مختلفو قوانینو طرف نه مختلفو استثناء. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم دغسې استثناءات ملاوو لکه اوس په دنیا کې چرته هم عدالت کې صدر مملکت یعنی هیډ آف سٹیټ هغه ډایریکټلی سمن کیږي نه بلکې د هغه بیهام باندې اٹارنی جنرل راځي. صحیح یعنی د هغه خلاف که کیس وي نو څوک راځي عدالت ته؟ ځکه دا د هغه لپاره مستثنا صورت دی. اسلام کې داسې نشته که د هغه د ځان متعلق کیس بیا به ډایریکټ راځي. حضرت عمر ډایریکټ راته حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه ډایریکټ راته خلیفہ او ولاړو د مدعا علی په حیثیت باندې پادالت کې. حضرت عمر ولاړو د مدعا علی په حیثیت او ډیفینډنټ په حیثیت باندې پادالت کې. صحیح او د هغوی حاضری د متعلقه مدعیانو د اسلام راوړو ذریعہ وګرځېده. هغې وی کې اسلام دغه شی وي چې خلیفه هم راوستلې ما سره برابر ودروړې دی بیا د دې شی قبلولو نه انکار کول دا حماقت دی. صحیح خو بیا هم صحیح امیونیٹیز وی خصوصا پیغمبر تا زکا خوشاری وی اخو لیجسلیٹر وی اسا شیم اخو قانون ساز وی دا اغا پو واسطہ و قانون انسانیت تا ملاوی گی لہذا اغا تا صحیح اکسپشنز ملاوی او دا معقول خبرم دیو حدیث کی راجی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اقیلو عمز بالحیعات عثراتهم اقیلو عمز بالحیعات عثراتهم چاله چې مو یو ذمہ داری ورکړي سټیټس مو ورکړي خپل مشر مو منلی مذهبي یا سیاسي مذهبي یا سیاسي نو بیا هغه پسې تجسس مه کوه. تجسس او که د هغه څه کمزوري ته معلومه هم شي هغې باندې خاموش پاتې کیږا ځکه دا خو د هغه یو شخصي کمزوري ده که دا د پروپاګنډ کړه او هغه د لیډرشپ د مقام نه یو سایډ ته کړه نو ټرمایل به شروع شي. څه شی به نو تاخیر قوم له ډېر راوسته که شر دې ډېر راوسته په دې دنیا کې دغه آزاد دی چې یو خبرې پسې خلک ورو لګي بس چې چا اسټیبلش ګورنمنټ دی هغه له بیړه ورفرقه کړي او یو داسې پولیټیکل ټرمایل او سیاسي افراد پرې شروع شي چالنجن نور دي ټول تر سره څو ورته ولا بیا چل ها ورځي فریدیان نو گزارې کول نه فټوړې. صحیح آیت نمبر 350 350 او 350 د معاشرې د اصلاح اقدام د پیغمبر علیه الصلاه والسلام کور ته د راتلو دپاره خلکو باندې پابندي، د ملاقات او د دعوت دپاره ضابطه، ځکه څه خلک پیغمبر علیه الصلاه والسلام سره دومره زیات محبت و چې بس دغسې نیغ په نیغه برابر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته مې ورډو جی ما وی چې تعلق حضور علیه السلام په لیک سره لګول ایله مې سترګې ورغلې ما یې چې تعلق وینم. صحیح خبره ده کړه الک سره ملاقات خاص ټایم وي، هر بنده انسان دی، دغه انسان څه ضروریات وي، څه تقاضي وي، څه وخت وي د آرام، څه فیملي له به ټایم ورکوي، یا څه یا څه یا څه. صحیح نو څه خو ضروریات وي، څه د بلا وجه محبت چې وي د حد نه زیات هغه هم دغه مشر دپاره یو لوی عذاب شي. صحیح شو که نه؟ صحیح ده. آیت نمبر شپږ پنځوس او اووه پنځوس چې د پیغمبر متعلق خبره کوئ نو ډېر احتیاط کوئ. آیت نمبر یو کم شپېته د معاشری د صالح ساتلو د پاره درې مزابطه، او بیا دا چې افواګان خورول، افامی به تحقیق خبره نشر کول، دا ډېر سنگین جرم دی، پروپاګاندا. یا ایها النبی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتق الله یریگ الله نا ولا تطیل کافرین، خبر ممن د کافرانو والمنافقین او د منافقانو چې کافر خو تانه تقاضا کوي چې زما دا خبره ما سره تسلیم کا، منافق تانه تقاضا کوي چې زما دا خبره ما سره تسلیم کا. یعنی ته په خپل موقف کې نرمی راوله، ته خپل موقف کې نرمی راوله. او ګوره دنیا د دنیا مزاج دا دی، زمون شیخ سے بڑے راجبہ خبر کولا وے وے مرگریا خلق وے زمون دو وجہ خپل خرطوب نہ پری دی، وے مون تو ایتا زمون دو وجہ خپل سڑی تو پری دی. صحیح دا دیر قیمتی خبر ادا سره مده یار ادا ایرا مده اولی گلا سره چې شیخ سے رحم الله فرمایا وے خلق زمون دو وجہ خپل خرطوب نہ پری دی چې څنګه خلل دا سے خرطوب کئ، بلکہ مون باندې زور راړي چې تا زمون دو وجہ خپل سڑی تو پری دی. صحیح شو نو دا تقاضا د پیغمبر علیه السلام نه کافرانو او منافقانو کولا. صحیح ابي مینه د کما هر ټول دنیا کې روان دي یره جنو ټیک د دین کې خو یو خو اوس د دې سمات ټیک د دین خو تخبل کمزوري و نه چې د دین تقاضا دا ده چې دا توای خو زمون کمزوري دی الله دې موږ معاف کړي نه مو توای ته دین کې دونه نه میرا والا. صحیح دې کې دونه چینج نه والا خبر زين کړه نو پیغمبر ته الله تعالی وای دغه خبره بالکل نه. یا ایها النبی او پیغمبر اتق الله و یریگ الله نا ولا تطیل کافرین، ممنا ایت ختم کو د کافرانو والمنافقین د منافقانو. دیو پیغمبر صلی الله علیه و سلم نا کافرانو مختلف تقاضی وکولی، منافقانو مختلف تقاضی وکولی. ان الله یقینا الله تعالی کان غلیما حکیما دد علم لرون کے حکمت بالے پوی دل کے وتب ما یوحا الیک اتباع قد عاش یوحا الیک چ وہی کو رشتا تا من ربک د جانب طرف ستانا. یعنی تو دخل کو خبر تقوق مکیر د اللہ خبر تقوق کیدا دخل کو آغا خبرہ چې د خدای خبرې سره تضاد نشته، کنټرډکشن نشته، نه کې سهارت نشته، کې سهارت خو د خلکو هغه خبره چې کوم د خدای له خبرې سره ضد دی دا غي د منلو څه تصور دی. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د مخلوق د هغه طاعت تصور نشته چې کوم ځای د خالق نافرمانی کیږي. یعنی داسې خبره چې دا غي خپلولو سره د خالق نافرمانی کیږي هلته کې د مخلوق د خبرې منلو څه تصور نشته. وطبع ما یوحا الیک اتباع قد عاش یوحا الیک چې وحی کور شتا تا من ربک د جانب طرف ستانا ان الله یقینا الله کان بما تعملون د پاغ عمل چې تاسو یې کوئ خبیر خبردار. وتوکل علی الله، اوس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې دای پر شرای اسکو چې دوی سره خبر او منی خدای ورته دا و بالکل نه منی، نو پسای کده پیغمبر نه دی او ملګری می تحفظ پیدا کی یا جما او تا دا خبر او زمون به تحفظ پیدا کی چې واقعي ګران خدام چې چا پیر اندر باندې پرشر راشي چاپیان دی خلق پرشرائز کئی او دور تو آئی چیز خو کمپرومائز دن انتیا دا اصل موقف خلاف اسی او خبری منو دا نیم تیار نو آغاز آئی بتالا ہوں حوصلہ پکاری جنو اللہ والا حوصلہ ورکلا سیگه ورد وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ مُكَمَّلْ اعتماد کوا اللہ تعالیٰ باندے بس کنسنٹریشن کوا اللہ تعالیٰ باندے حوصلہ بدی مضبوط شی ہمت بدی مضبوط شی وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتماد کوا توکل کوا اللہ تعالیٰ باندے وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَا کافی دے اللہ تعالیٰ ذمہ دار دے ٹول معاملات وکیل پا مانا دے ذمہ دار دے ٹول معاملات اچھا اللہ تعالیٰ ستا دے ٹول معاملات ذمہ دار دے ہوتا ہے اعتماد کا بچہ بانے اسے دا عقیدہ جوڑی دل گران دی کنی کہتا عقیدہ نہیں ہو انسان یو ذل جوڑے سی دنیا ورسر ہم سنشن بولے دنیا ورسر ہم سن او داغت چی عقیدہ جوڑا دا نو داغت پا دیرم یقین دے چی زمان مرگ دا ٹائم نمخ کی رشی رات لے زمان مرگ دا ٹائم او ما تاس دوے رہے چی کمپرومائز کی گی دے دو بچو کمپرومائز کی گی دے دو بچو دا دو یو سڑے چی پا اصول بانے سودا بازے کئی دا دو بچو کئی یا ای دا مفاد دا بچے کئی یا ای دا خوف دا بچے کئی یا دا سر بچے کئی دا مفادات دا بچے یا ای دا یاری دا بچے کئی یعنی یا یاری پا دی وحل با اخرم سوک برا لبچے ہو تختی سوک برا موٹر ہو تختی یا دا مفادات دا بچے بزنس میں خراب شی صحیح کاروبار میں خراب شی جاب میں خراب شی او دا پیغمبر دا غب پزین کی دا دوڑا شکنا نی نہ خواہ دا مرگ نہیں رہی گی نہیں مفادات ہوئی نہ دا مرگ نہیں رہی او نہیں مفادات حضرت علی نے چاہتا پوسو کو ویدہ دس شی دمرا بہادر کڑے کھتا نہ ہاں میدان کے ولاڑے ذرو خلق تو مخا ولاڑے چرشان نگر سے مخ نہ داوے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے چھے کل نمی دا عقیدہ برابر شوی دا چھے زمان رازق اللہ دے خالق میں اللہ دے نو رازق میں ہم اللہ دے یوا او چھے کل نمی دا عقیدہ برابر شوی دا چھے زمان مرکم دا اللہ جانب نے فیصلہ شوی دے او دا غیر ٹائم ہم معلوم دے اللہ دا او دا غیر ٹائم نمک کی ماں تا مرک رات لے نشی اے بس پھر دعا کی دے میں برابر شوی بس خبر ختم شو زمان خدا دعا کی دے نا برے برے گی خدا دعا کی دے برابر شوی بس بیا مسئلہ ٹول جوڑا دا اگر کن دے لگے یہ خدیدہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اعتمادك اللہ بانے وکفا باللہ وکیلا کافی دے اللہ تعالیٰ ذمہ دار دے ٹول معاملات ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اس دے پیغمبر علیہ السلام نے تقاضا دا کی دا چی زمون پا دی موقف او زمون پا دی نظریہ و عقیدہ کی سلگا خبر پورا سرو منا ما تو بولے ورتوی دا خون منی چی دا زمون کا بوتان خدایان دی یا دا خدای شریکان دی دام نمانے چکنی دا بوتان دا عبادت مستحق دی دام را سر نمانے چکنی دا بوتان مونتا سخیر را رسول شی دام را سر نمانے چی دی زمونگا دا ضرر او دا بیمارا او دا تکلیف علاج کول شی نو پس یو خبر خورا سر اومن پیغمبر علیہ السلام مرتے اغسا وی دا را سر اومن چی دا دا آغا خلقو صورتو ندی سٹیجو کنو چاہی یعنی بود خود دا سنے چی گئی بس یو بود جو شو نا خو سوک ریپریزنٹ کئی سوک ریپریزنٹ کئی یا سوک دے پر نظر کی معزز سڑے بھی یا بزرگ سڑے دے پر نظر کی تیر شوئی دا غز چیچوی جوڑ کڑے صحیح نوی دا را سراو منا چی دا دمر زور ور خلق در اللہ پر دربار کی چی دا قیامت پرز دے زمون پر حوالہ بانے پا خدای خپل خبر من لشی چی نا دے وما تا سیدی لگو دے دے جہنم دا نشی بود دے ادا اللہ دا پر ابر الارنش دے بس آگوئی ٹھیک دن چی دا دے تو شفاعت قہری سوئی وردہ شفاعت شفاعت خوبے جنے ہاں شفاعت انٹرسیشن شفاعت قہری بائی فورس انٹرسیشن کول چی دے خپل سفارش او شفاعت پا خدای بانے فورس کولی شی بس دارا سراو بنا نو اللہ تعالیٰ وی دا خود عقیدی خبر دا رس خبر دا توحید عقیدہ خود دے پر زد دا پا خدای بانے سو کم پلا خبر مانے لے نسی صحیح نو ستا سو پیغمبر بانے دا خبر مانے نو دا توحید دا قضا خدا دا چی پا خدای سو خپلا خبر نشی مانے لے صحیح او دا تاس چی پا خبر مانے دا آگے سر زد دا نو چی پا کم زڑکی دا غڑوان دی نئی عقیدہ پرتا دا اگر چی دا دوی میں خوزائی گی نا زکر چی او پا کی زائن بلا باتی او باسی چی او پا کی زائن نو بلا باتی او با نو باغی زڑکی خدا دوالا زائی گی نا دی دا پار یو دویم زڑا پا کار دا غصی نکی چی پا یو زڑکی آغا عقیدہ چی پا اللہ سو خبر نشی مانا لے او یو دویم زڑا چی دا آغا دا عقیدہ چی آو دا کوم مورتیاں چي دي یا دا سټیچوز دي دې په الله باندې خبره فورس کولې شي الله تعالی وایي د انسان په سینه کې فتوز نه شته صحیح مې دي معنا دا چې دا لو پیغمبر ته تازه کوي چې شرک اختیار کړه مشرک شه معاذ الله ما جعل الله الله تعالی نه دې پیدا کړې یعنی دې ورکړې لره جنې اسيو رس اسيو سړیتا مل قلبین دوزلونا فی جوفی پډک داغ کې جو اوسې وای خېټه دا مراد دې داخلي بدن دی مراد څه دی داخلي بدن ار پسینه داغ کې ما جعل الله الله تعالی نه دې ورکړې یعنی دې پیدا کړې لرجلن اسیو بندتا مل قلبیلی دوزلنا فی جوفی پسیندا کی دا یو خبر دویم وما جالا سواجکم اللائی حنیدی گرزونی بی بیان استا سواغا تو سوائی رونا من حلنا چتا سو سحار کوئی دا وینا اغیی ندی گرزولی امہات کم میل دستا سو دو دیتا ہوئی مسئلت سحار دا عربو یو رواجو او هغه رواج داو چې کله به یو بندا خپلې ښځې ته ووایي چې ته ما د پاره داسې لکه زما مور ما د پاره داسې لکه زما مور نو دا به فار ور حرامه شوه د هغه دپاره دا د خپل رواج و چې دا ښځه اوس فار ور همیشه د پاره حرامه ده هغه به داسې ګڼه لکه یقینا مور ده لکه څنګه چې اډاپټډ سن به یقیني شوې ګڼه نو دارنګې دا ښځه به مې څه ګڼله د مور په شان به ګڼه دا زما مور ده ځکه ما دې نه ویلي ته ما د پاره داسې لکه زما مور نو الله تعالی وویل لکه اډاپټډ سن چې د خولې په وینا باندې زوی کېږي نه نو دارنګې دا ښځه هم د خولې په وینا باندې مور کېږي نه ښځه هم د خولې په وینا البته دا خبره دې ډېر ناشایسته کړې ده او ډېر ناروا خبره دې کړې ده دې لپاره کفاره ورکول به لازمي وي ډېر بار وسی وای کفاره ورکول به لازمي وي سوره المجادله دا دشتنې پاره لومبنې صورت پیدام لومبې یو بډای رانه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته دا غي نامه ده خوله بنت سالبه رضی الله تعالی عنها یو ځای نامه خوله بنت سالبه رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ته زما خاون بیمار دی اوس ابن صامت دا غي نامه ده صحابي دی اوس ابن صامت خو ډېر جذباتي دی دا بیمارۍ د وجې څه شی دی ایموشنل دی حساسیت لري څه ورته دردمن نه حساسیت لري ډېر جذباتي ډېر زور غوسه کیږي ایموشنل دی ډېر جذباتي دی ډېر ایموشنل کیږي و ایموشنل شوی دی اما ته یو ځل لس ځلې راته ویلي ته زما لپاره دی لکه زما مور زما لپاره داسې لکه زما مور او یسو کې د ټیک کیر هم نشته د خیال ساتلو هم څوک کور کې نشته انا ور سره څوک وخت لري ځکه غوسه کیږي صحیح نو غوسه ناک سره خوشي را خپل زامن لرو صحیح وای بابا را بلې بلې کمرې ته رہی صحیح ده دغه ځای کې ده کزه کبر جانا ځکه خو بیا جنگ نو نو ورته یو څوک شته هم نه چې خیال وساتي ما دې هم دا ویل دي اوس نو زور سره پاتې کې دیشم زی خزیم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چون کہ لا وحی په دې باب کې نو راغره نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته اظن انک خرم دی علیه پیغمبر علیہ السلام پر مائنڈ اپلائی کر دماغ یې یعنی اپلائی کې اجتهاد وکړ وې زما خو دا خیال چې ته حرام شې یعنی نشې پاتې کې دی ورسره چې حرام شې نو به ورسره نشې پاتې کې دی نو زنان چې وړې ورو ورو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته نه نه دې سحال په کار دې کنه هغه به سوک ټیک کیر کوي صحیح ما وې صحیح مسلمان خدا صحیح کدا زمون ته به خدای دې ورش شاباس شکر دې چې خلاص شوتې ها دا عذاب خلاص شوتې شکر دې چې خلاص شوتې ا دې ها امام وزاری امام عمش سلیمان ابن مهرانی عمش رضی اللہ تعالی عنہ امام ابو حنیفہ استاد دې ډېر محدث دی صحیح خوشکر خدا خدای ورکړي شکل دا څو چې کتون نو صحیح ډېر ساجیبونه شکل یو اگلی ہوتے دی ډېر ډېر لوی عالم دی سلیمان ابن مہران اعمش صحیح استر کې هم دا سوي چې ښکارې دی او کنه دا استر کې هم خو هم تک تور ډېر په بد حال صحیح چا ور سره رشتہ نہ کړا چرته یو بندہ به مهربان شه په لوري ور سره پرېشته کړا اوس هغه چې دی ولې دی خدای دا څه په مصیبت اخته صحیح نو هر وخت به سره جنگونه وو صحیح نو یو شپه جنگ دومره تیز شو صحیح چې هغه ورته وې وېزه په دنن نه بعد تاسو سره خبره راوکه صحیح او دی ورته په قهر شو ویک د سحر پورې یعنی سار بام پوری اذان پوری تا ما سر خبر نو کڑی نو پا ما طلاق ہے صحیح شو اس خبر خود جذبہ کی ہوا تا خود بیا پا سوچ چھے خدای دا میں سب مصیبت پیدا کری دا اس کا داخل آسا شنو بس بیا ہو بیا مارے سوچ چھر طرح کے خلا بڑا ہمیں صرف شکر نہ دے چھے بیا بس ما ٹیک کیا سو کئی نو بس غریب فکر من دے اور دیر خفر ہے چھے خدای دا میں سو ہوئی صحیح اخذ ہوں دا خدای شکر ادا کر چې زما در سارا حسین باندې سختی تیرا کا وو بس د عمر د پار او په آسان شه صحیح نو سلیمان ابن مهران عامش رضی الله تعالی عنه دې راوت د کورنا او ران نیز حضرت امام ابو حنیفه له شاګرد نه خپل ده صحیح هغه د بغداد په بل طرف کې اوسیده امام ابو حنیفه د بغداد په بل طرف کې اوسیده دې باغ طرف کې اوسیده نو ولر راغه ورته ویل چې امام سره عبد الله له خپل نوم دې نومه سنو میں دے نومان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نو ورتے وی وی شیخ نومان نن وی تات ضرورت پیش زکی وی زخو محدثیم حدیث درکو اجتحاد خوستا کار دے فقی تی جیوریس تی جیوریس تی زخو صرف ٹیکس کر کوم چنا ٹیکس کرے حدیث دا ہی نا ڈیلیکشن اخوستا کار دے نو وی نستا ڈیلیکشن تا ضرورت پیدا دے دا سی مسئلہ شوی دا اس دا دی مصیبت دم اخلاص کا سشتے لار امام صلی اللہ علیہ وردہ آو لا رشتہ ویسا لارے نا میں نے بس تذکور کیوں دشا زہ کچھا اس کے چل روڑا میں نے بس چینس کم خوصہ حل پکار دے میں بس تذک نو بس دے لار کورتا خفا خو دے چھے دیے سڑی زہ اسیرا لب میں دو کیرا لگنا رو صدق لب کسنگا کلا خدا سے جدا سے ملوان در بارے پیس لیتا بائی چھے خدا اس سنگا بد اخلاسی گم غریب خفا دی امام سے رحمت اللہ علیہ لیکن سار آزان کی فار ایگزامپل پہ پینزہ بجے امام سے رحمت اللہ علیہ سلور بجے بانے لان دا دی مسجد تھا دا شار غبر رکھتا او موزن را پاسو اس موزن چی وقت شیر نومان دی اسلام علیکم جی سا حکم سا خدمت وینا حکم خدمت بری شوا تال آزان ملے بیل اخوی جی ٹیم دیو شوا شوا آزان وایا نو بس اگر لاؤ آو اپنی منارے تختی لاؤٹس بگر ہو نا نو منارہ کی با آزان صحیح نو بس موزن لاؤ اور جی شروع اکڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اور شادان محمد رسول اللہ پر اکڑا نیمان صلی اللہ علیہ وسلم بس کہا لکا لالا وقتی نہیں سڑی نا کچھ ایخا جی بیا ٹائم نہ نہیں بیا پر ٹائم بانے آزان ہوگا صحیح زودش ایمان صلی اللہ علیہ واپس لاؤ صحیح اس سلیمان ابن مہران عمش رضی اللہ تعالی عنہ آغا چھو قدر چھ آزان ہو شو ایمان ابو حنیفہ یعنی امام نعمان لا تروس پور سحل او سلوشن پیس رکھ وی دو مالا کور روان کم مالے اسے بچے لاس گرا کے جزا کور کیوں دشا نو بس پو غصہ غصہ رو کور روان تو بیا لڑی پر مسلم مسلم دروازے ورطا ہو لے اسے سڑی بس ماں بانے لے کور تباک جنرل شو کولے ہوئے بدی ہو رہا تھا آرام سے آرام سے ویسے جنرل شو وی سار در آزانہ پوری اگئی ماں سر خبری ہو نکلی اب یہ ماں اور تیجے کہتا تر سار در آزانہ ماں سر خبری ہو نکلی ملتا پا ماں بانے طلاق اینو مسا ہو آزان شو دا اے ماں سر عبداللہ علیہ ورطوی نا چھے آزان سو وقت کی دو نسا جنرل شو وی جس سنگا آزان سو رو شو آگئی وی شکر دے خدایا چی دن اخلاق شو شکر دے چی دن اخلاق شو صحیح نعمان صلی اللہ علیہ ورتے وردا وقت روا دوڑا خزا و خاون دی زد در خلیم ستا موزن بانی میں دو وقت نمخ کی آزان ہوئی چی دا خزا ہے در سر خبر ہوئی دا زار دا آزان نمخ کی نو خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالی عنہ یو طرف تا پیغمبر علیہ السلام نے تقاضا کی جی سہل پکار دے ابر طرف دا سے اسمان تا بولی یا اللہ سہل راو لے گا یا اللہ دا حل دا پارا سب وحی راو لے گا صحیح ملک صاحب بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې د وحی آثار ظاهر شو ماته ذکر کړو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې وحی راته نو پیغمبر علیہ السلام بزان سر صادر کړو صحیح اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدن په ټوب رنګ دي در شروع شو ځکه کمپیوټر باندې به دومره ډیر زور راغی ہاں او حدیث کی راضی چې سمعنا له صوتن کدوی النحل صحابه وای چې موږ بدا سے आवाज اوریدو لکه لدی شاتو مچای چې پاس یو غومبار ون شروع کی صحیح بنار ورته وای تاسو وای ہاں بڑے دل بدا سے اوس دغه आवाज ون شروع شو حضور صلی الله علیه و سلم ځان هم پټ کدی معنا دار چې اوس ورته ریلی کی سگی یو شی ورته ایمیل کی نو چې فارغ شو نو دا آیتونه راغله سره وي دا آیتونه لاندې ورته وګوره قد سمع الله قول الذي يقينا سمع الله الله تعالی اورېدلې دا قول الذي خبرتا خزي تجادل کا چې آرګومنٹ سے کول تا سره او پیغمبر فی زوج یاد خاول خپل باب کې چې ډیر بوډا دی یا کمزور دی یا ضعیف دی بیمار دی څوک ورسره وخت نشي تیرولی څوک به ټیک کیئر کوي نو الله ما ورته وږي خو چې تا سره آرګومنٹ کول او ما نه هم تقاضا کوله چې څه حل پکار دی وتشتکی الی الله خپل شکایت دې وړاندې کو الله ته والله يسمع تحاوركما الله تعالى وردا تحاوركما گفتگو استاسو تحاور محاوره دینا محاوره اصل کی خبره ترې کوي گفتگو ان الله سميع بصير يقينا الله تعالى وردل کې او لیدل کې دي یعنی اوریدل او تاسو غواړي کته یو چې تو ورته سوای او هغه سوای ستاره دی عمل سره او دا غیر دی عمل سره نو صلی حل پیش کړ چ الذین کسان ظاہرون چ زہار کی منکم دتا سنا مل نسائم د بیبیان خبرونا چ ورته وای چ تمال پارا داسی لگا مور ما هن امہاتم نے داخذ میں در دوی ال امہات ندی میں در دوی اللہ مگر سر پاخذ ولد نو چ دئی سی گولی دی ولد نو چ دئی دہر سڑی مور سوکتا چچا سی گولے دے چچا دے اسے خسڑے اسے کنے ٹولو بڑے زنانو تو مورے نٹو نہیں میند صحیح وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ اَيَقِينًا جَدُوِ دَا سِ خَبَرَ كَيْ نَدُوِ وَيْمُنْكَرَمْ مِلَ الْقَوْلِ يَوْنَا جَائِسْ خَبَرَ وَزُورًا اَوْدَرُو خَبَرَ نو اس دے دیخو بس اکا فارادا کئی نو شدہ دمرا سخت کلماتی ویلی دی دمرا ناکار کلماتی ویلی دی چی خزی دی مور ویلی دی دا دیخو بس کفارا لازمی ورکی وَإِنَّ اللَّهُ يَقِينًا اللَّهُ لَغَفُورٌ مُعَافَ كَوْنْكَ دِي غَفُورٌ مَغْفِرَتْ كَوْنْكَ دِي وَالَّذِينَ كَسَانْ يُزَائِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ چه غی زهار که دی بی بیانو خبرونا سم یهودونا لما قالو ابیان دیوا پس کیگی دا خبر اخبرینا چه اوف دا موسور خبر خود دیوشو اوف دا موسور سم یهودونا کل کل خلق ام دا غسیو کی دری طلاق ورکنی بیا مولانا مندکی صحیح وی جی نو دا قسم ها نحالیو سڑے دا پلی اخلی وی جی غصہ کی بیلیو موږ تو یا نه کړه طلاق کار هم داسې سړی غوسه کې وای پروغه موټ د ډوډۍ پورې هغه ډوډۍ پورې یو بل سره هني هني کوي او خپل طلاق نه فلته وای ته بل څه کوي صحیح نو طلاق بیا هم داسې چې غوسه کې مې بیا په کې لاوه وای شي سلار په کې دوی نه موږ ته لارې ټولې بندې کړې نه موږ په حکم دار الله ورو واسه کتاب کې سلګ لار په خوده نه موږ هغه لار ته خو له وجه دا لار ده دا اگزیکټ دی بس خو یو لار ده ثم يعودون لما قالوا جب یادوی واپس کیگی اما قالوا دا خبر نہ چدوی کڑے دا یعنی وڈرا کولے واڑی سے کول واڑی برتے واپس اوستر واڑی فتحریر رقبۃ لازم تے دوی بانے آزاد ولد یو غلام یاد وینزی من قبل ای تماسا قبر د دینا چدوان یو پر ٹچ کی دا یو زکی دو نڑوان دے بس گئی ہاں یو غلام یا وین زبا آزاد ہے ملاوی کی برستو لنبے بدا کار کرے ذالکم تو غزون بہی ذالکم تو غزون بہی دعا خبر دا چتاس تواز و نصیت کو نشی دے سرا واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالی استا سو پامل باندې خبردار دی نو اللہ تعالی وای خنا چې سیکریټلی بغیر د علماء وینځل سم عملونه کوي حرام دی ځکه تا کلمات ویلي دي لومبه بلا کفاره ورکړي فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین دا کله کله شیسا دا څوک کنه چې دا ڈی ایم وی والا د سړی لایسنس وډرا کی وډرای کی نو بیا هغه باندې یاسې جرمانه یې خي یا پیسې خودي چې دا غي ادایګیو کین دا غي نه پس ورته بیا لایسنس ورکړي نو دا هم د قضې جه جوړم به دا جرمانه ادا کړي نو بیا به لایسنس واپس واخلي صحیح فمن لم یجد پس جا جنمند غلام ویزا فصیام شهرین لازم دي ته باندې روزي د دو میاشتو متتابعین پی در پی کانسټنٹلی یس پرله پسې کانسټنٹلی او دا خو چونکې پینلټی ده نو په پینلټی کې بیا معافی هم نه وي او غذر پکې هم نه وي صحیح عدالت چې کوم پینلټی نو ارزانه چې پوره کړي نو پوره کړي به نه یو خو ډیمیجز دي نو ډیمیجز کې خو اوس بالفرض یعنی میل چا سو کړي او عدالت دا استاسو شی نشته څه به ورکړي صحیح خو یو خو پینلټی ده نو پینلټی خو ان ون وے آر دی ادر وی هاو ټو پے اٹ دا خو پینلټی ده صحیح نو تا روزی چینه سے پر لبسے حتا ک پکی عذر راغه د بیمارای یا د سون او میس کرے پکی روزه ما تک د سره بیا شو کی صحیح دا اپیلپسی ده مرگی چی ورته دا سره سبای مرگی اپیلپسی د اپیلپسی کوم علاج چې کله ډاکټر شروع کی دغه نه هغه کې بقزای نه کی کدا د خولې چې یو کال مسلسل بدار روزانه یو یو پیلپسی صحیح اتا یو نیم کار واچو یو رات په خطا شو نو بل از بیا به اوس د سره بیا شو صحیح اوس ویسو کا د سره بیا شو کا دا کورس بیا سره شو زکه کم شي چې هغه پسې اغسته هغه بیا واپس پر بنیادی پوینت ته راړو فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا مخکد دینا چې دوی یو بل تچ کی لومبه بل روزی پوره کی بیا دا غینا بعد به اوپر سره وزای کی دی فمن لم یستطع شد جاتا طاقتنی فیطعام ستین مسکینان روٹای ورکول دی تو عام ورکول دی شپیتو مسکینانو تا روٹای ورکول دی شپیتو میں خوبتی که دا قید نشتا ہے چکنی دا چه دا با مطنع چکنی دا بڑن بے ورکے چه شپیتو مسکینان خوراو کوئی دا غینا پس بے وزای کی دی صحیح اس دیر سو مسکینان خوراکو کو ادیر سلا پاتی دی نو کته قضا دین بس کار خلاص کین بیا دیس مسکینان به اخری ذالک لتو منو بالله دا دے دا پارا چې تاسو کی دو ساته الله باندې او رسول ته الله باندې نو پدې کې به فلسفی نه ګوري چې کی دو ساته الله باندې او الله رسول باندې کې به حکمتونه چې خنو پدې غلام آزاد ورو کې څه حکمت خنو دا په دوه میاشتو روزو نیولو کې څه حکمت دې شپې ته مسکینانو مړو ورو کې څه حکمت دی الله تعالی فرمایي دا عقیده خبره ده چې ته اوبیډینټ دې ته خدای قانون ته کنه چې خدای وای ټیک اٹ ایز اٹ از صحیح وتلک حدود الله ادا حدود یعنی قوانین دا الله دی وللکافرین دا کافرانو لپاره غضب علیم دردناک عذاب دی نو دا دلته کې دا هغه زهار دا هغه حل او سولوشن الله تعالی راولېګو چې کله که زهار وشي نو دا هغه حل په بدی طریقه باندې وباسي روایت کې راځي یو بار حضرت عمر چې کله خلیفہ رضی الله تعالی عنه او د سورم الخلیفہ 2.3 ملیون سکوير مایلز 2.3 ملیون سکوير مایل تقریبا 2.5 ملیون سکوير مایلز پورې صحیح تر آسیا او تر افریقا پورې خور نمبر لوی مملکت او هغه عمر رضی الله تعالی عنه چې سیزر به تیرې ته په روم کې اجبر عمر نو هغه چې خدای داس مصیبت ده صحیح یو وار د هغه نائب هغه بیس بدل کړي نه ګولیه بدل کړي وا او مدینه منوره ته راغی چې دا سیزر د دې مسلمانانو د خلیفہ نه یریږي چې د ګور کې دا څنګه سره دی چې دا زمونږ ملګری په روم کې هغه باندې هیبت راځي څوک دا نو وخت دا خبر دا نو مالای اړ مصیبت صحیح دا هغه څوک مخ نشي نیولې چې دا څنګه سره دی نو چې مدینه منوره راځي چې نه تاسو کوی چې امیرالمؤمنین سره ملاوي کوم د ملاوي دوه طریقه سره نغی ورته وټ می د ملا ویلا کوم مقصد دار درخواست نکلی بیا سیکرٹری لور کولی بیا په لیست کې ستانه مچول شي بیا وتا ته ټایم درکې یو ورځ ورته خې صحیح لومبه وتا انټرویو کې چې سره پارا ملایويږي کوم ځای را ملې ستا شجر نه سب سره کې بدی کارت ګوري چې چرته سره دې بیٹ باندې تړلې صحیح ٹھیک ده کنه ها نو ورته وې زه آی ورته دا ګرو مې نه ملایوي ته کې خو سس س فارمالټیز نشته بس هغه پنځه وخت په دې مسجد کې ویښ ټول خلک ورسره ملای دي صحیح کړه مسجد کې د مانځل وخت نه علاوه په مسجد کې خلک ورسره ناشته وی خان اوس چرته نه نه او صحابي ورته اوس کو زه راتلم دا لار چې تللی ده چې دا لار څنګه د شهر نه بهر وځي نو الته د دوو کسانو د ځمکې تقسیم نو الته هغه له ځمکې تقسیم ولا صحیح کو مزګه تقسیم ولا نو وی دې چې بهر زیرو ورسره آرمی او رینجرز او دا یعنی دا علاقہ چاپیرے بندکنی چھے امیر المہین دیزائے لگی آرے سکار کھئی لہذا را ٹو روڈو نسلی دا بند ابلاک تیروی نسلیا ایک ہی آوازو بغبلا شخصی نو کر دے ورسر اسلام اگا ورسرو بغدوارا دو پتو لگیا ہو بلکہ اسلام دیوے کستا گرمی کی طرح انہی لان دیکی نظر بدا کارو کرو صحیح تو دا سڑے ہو قتل واری صحیح نو دے چھے ورا گئے ہاں کار ختم کرو حضرت اسلام دی چرته تلو او حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی اونې لاندې یو ګټه ځان دی خو دی هغه باندې سړی شو ډیر په استراحت باندې ښه آرام سره ودو دې چې ورته د درښتې کې شواره نه هغه د سره توګه او ورته مرحبا په خیر سلام شي صحیح لازم سره ملاو کې وکړه چې سړی خو ناشتاونه غوړی دی لعلک ضیف او مسافر ملمی یا مسافر وے بس جی دواڑا ہوا ہے رد دواڑے ورتے وی تو شدر تو تنہا پروتے نو تے یرے گی نا وے انہیں نہیں رہے گا وے سے یرے رہے گا وے اللہ نے میرا چا پدائی چا تس فتائی رہا نوش وے ننو دشمن یا سوگ بدے بانے اٹیک کی یا سوگ بدے مڑ کی یا بدے پر گائیڈ میزائل بانے ہوگی یا زبلا بلا بدے بانے ہوگی نا نا دا دا پیشے مصر تصور نیشتا زکر ویسے یرے گم یو دا اللہ نا ایسا من پیغمبر مدتا زین کے چوری دی چکر دی یواز اللہ نے یری کہ دبر چہرہ بر خدای نے زڑنا بس صحیح ناغا اصلی ور تو وی وی دق وجدا چستانو ال تم گخنو زم مرگری ل متیاز ور چھ یغوی اس لگ باتھروم تھا صحیح چستا ور کی سی وے اللہ نے دبر چہرہ نشتا مو کی ور تستانو وا لو گوی باتھروم تھا صحیح یعنی او من ال تہ ہبت رشی و تا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ تمرا لو ہبت او دنیا کی دے یو زلد مدینہ منورے نا باہر راروان سروش پک کسان نوجوانان عمر سرو یو بڑھائے لاس کی لکڑا دا سٹنک دے صحیح حضرت عمر چیو کتا نوور تاو درے دا وی ابن خطاب او دا خطاب زویا نوجوانا فتو دا خطاب زویا خبر نمبر تاو منا خلی صحیح اتا ذکر دا دا خبر دا یاد دا کن تا تدعا عمر چھے تم دی مکہ موزمہ کے وی نو تا تا بچہ عمر و نوے عمر بیدا تا وی او عمر دا تصغیر مسئلہ دا عمر گوٹی گا صحیح لگ ماشون تا خلق وی دی مینی دو جی سا عمر گوٹی گا وی تا تا وی عمر گوٹی وی بیا وی تو عمر شوی او وی تا تا یاد دی چھے تا با بیزی سرو میر شو تا سو ہے میر گڑی بیزی بلے سرو لے شپون وی یعنی عرب دا روزگار ہوئے نو ویتا و بیزی سرو لی شپن وی بیا دی اسلام قبول کی مسلمان شی بیا دی پیغمبر پاک مشیر شی صلی اللہ علیہ وسلم اس دو دمرا لوی سلطنت حکمرانی او خلیفہ اللہ نے یرے گا رعیت ندا سے گورا لکہ خپل اولاد تا چھ گورے اور دی مرگ رتنا دا سر و تا ٹھٹ کر دے درسی اور تی یس انشاءاللہ او تدعا کوا اللہ نے توفیق رکھی صحیح یو نوجوان ورته راوړاندې شي هغه ځای ته هغه بوډای ته ورته مورې تا خو حد وکړ تا لا خبرې کولې عام سړي ته سوټ نه کوي تا مې مومنې ته لاسې خبرې کوي حضرت عمر ضرور شي هغه نوجوان فکر مون چې شاید حضرت عمر خپله مور به وي خو مور خو داسې خبرې نه کوي صحیح ده مور د خبرو انداز خو معلوم وي دا ښځه خو دا اجنبیه چې ورته د خطاب زویه او ته عمر ګڼلی شوې بیا عمر شوې بیا دې بیزی سر ولې بیا صحیح حضرت عمر بڑا روان شو السلام علیکم وعلیکم السلام دین ہو جوانا تا پوزو کا درد فمرنا چی دا سوکوا تا خوچارت دوبرا سبر نگی صحیح دا سوکوا او تا دا سے آرام سر واو رہی دا ار د عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا هغه خدای چې دا خدایم ډیر په آرام اوریدا پیغمبر علیہ السلام سره ارګومنټس کول چې زما خاون ما ته ویل چې زما د پاره داسې لکه زما مور او دې پیغمبر سره ارګومنټس کول یو خدای وایي چې قد سمع الله قول الذي تجادل ودا دې ورته خوراله او دا زمونږ مور دا ورته خوراله بنت سالبه دې ته الله عرش باندې وږي خو دې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ارګومنټس کوي چې خدای او نو عمر سو په چور دغه کې دې دې په ایمان دې رسول الله ګاره دې ته ایمان وي او واپس ما جعل الله الله تعالی ندی ورکړي له رجل نه سيو سړي تا مل قلبه نه دوزلونا في جوفه پسينه تا کې وما جعل ازواجكم انی دی گردونی خزستاسو اللہ یا خزے تو ظاہرون من ہننا چتاسو سہار کوئی دا گوینا امہاتکم اگوی استاسو میں دی ندی گردونی دایا وہاں وما جعل ادعیاکم انی دی گردونی ادعیاکم ادعیا لا پلورل دے دعی اردو کی ترجمہ کی گی مو بولا بیٹا اردو کی ترجمہ کی گی مو بولا بیٹا یعنی زبانی طور دعوشوے بچے لفظی معنی بے دائی زبانی طور دعوشوے بچے چی دعوے بکنی یعنی زبانی طور بے دیتا مزوی دے پزوی میں اڈاپٹ سن متبنہ ہو کرتا سوئی بڑتا شیط عربی کی ورد سوئی متبنہ انگریزی کی ورد ہوئی اڈاپٹ سن پوردی کی ورد ہوئی مو بولا بیٹا پخلوے دی بچے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چو ما جعل ادعیاکم نیدی گرزونی ادعیاکم دا متبناگان ستاسو ابناکم زامن حقیقی ستاسو ذالکم قولکم بی افوائکم دا خبر ستاسو دا پسر پی خلو ستاسو حقیقت ور سر نبدلی گی جس را حقیقت نبدلی اصر دخلی خبر دا حقیقت سر تعلق نشتا حقیقت خدا رہی چاہتا جازوی دے نپلار بے سوگوی مور بے سوگوی واللہ یقول الحق اس بازی روایت داسی چاغی په خلکو کې داسی جړه نیولې چې داغه خلاف خبره کولم ډیر لوی جرأت غواړي هرکه ډیر خلک دا وایي چې دا روایت نه ناروا دا روایت سره دا نه ناروا دی استادو دلته زمونږ افغانستان مسلمانانو هغه ځان باندې حسین یو شی مسلط کړل په تعزیتو کې چې ټول به تورې جامع چې ایران کارخان جوړي ټول به تورې جامع هرکه دا رقم ځای تصور دی اس دار روایت شوید ہے دا خلاف سو خبر ہے مشکور ہے کوئی خلق بہ خفش ہے خلق تو خدایت پہ حوالہ مانے تو خدای خبر ہوگا اللہ اکبر واللہ یقول الحق اللہ تعالی وی الحق رشتیا وہو یاد سبیل دا اللہ تعالی دایت ورکی دلار حقی ادعوہم لآبائہم تاسو بلی دوی منسو کوئی دوی نسبت دوی کوئی لی آبائیم پلارانو دوی تا ہوا اقصد عند اللہ تا دیر پیلن سو متوازن خبر اللہ پا نزبانی فا علم تالم آباہ کہ تاسو نپی جنی پلاران دوی یعنی ورطا ہوا ہے پا عربو کی دا رواج دے چھے اغی ہر یو سڑی سر دا پلار دو مخلی زکا ایک نمونہ دیر کامن ہوئی عبدالباری با دیر کامن نے پر دا یو میں فل کے با پیزش پک عبدالباری پناہ بارے کسان ناس دی نو سا ہو بیا پی جانی سنگا نو دا پلار پناہ بارے امتیاز کئی سکی دا پلار پناہ بارے امتیاز کئی اللہ تعالیٰ ہو فرمائل چھ دی تا یعنی یو سڑے اگا دا اگا تعارف چی کوئی نو دا پل حقیقی پلار پا حوالے ہو کئی اس بعد اوقات دا سی چھ پلار نامسڑی تا نہیں مانو صحیح میں بیا اور دا سی موائی چھ عبدالباری ابن فلان صحیح او عبدالباری دا فلانی زویا چھ نور عبدالباری اگا متوجی نشی او عبدالباری دا فلانی زویا نا اللہ تعالیٰ ہوئی کہ پلار ہے تا نہیں معلوم نبی آوائی چھ عبدالباری یا اخویا او عبدالباری او زمارو را صحیح فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَاؤُكَ تَعْسُنَ پِجَنَئِ پْلَارَانْ لَدُوِي فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ نُبِيَا دَاسْتَا سُرُونَ دِي پَدِلْكِ وَمَوَالِيكُمْ مَوَالِي جمع دا مولا دا مولا پا دو معنو بانے رازی یو پا معنا دا فرسٹ کزن پا معنا دا فرسٹ کزن چی بیدا سوائی دا دا معنا آکاز ہوئی دے ایسا ما سرے دا آکاز ہوئی دے یا مولا پا معنا دا فرنڈ او دو دوست رازی چی او دوست دا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَشْتَرِطُوا بَيْنَ غُنَافٍ مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ پاشے کی چکمتا سو خطا کڑے داوے بواسطہ بانے یعنی کہ بالفرض د جبې لغزش پوش د جبې او متبنامو هغه سړي ته منسوب کړ چې چا ورته په خوله باندې خپل زوی ویلی دي. نو الله تعالی وایي دا خطا ده، په دې خطا باندې زه گرفت نه کوم. ولیس علیکم جناح نشتر تاسو باندې گناه فیما اخطأتم به پاغا باب کے چې تاسو خطا کړی داغه پاسا. ولکن ما تغمدت قلوبکم لکن عاشی چې قصد لکی زمان تاسو وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالی دے بخون کے او رحم کون کے. النبی اولا بالمومنین پیغمبر زیاد اولاد زیاد پرائر دے، یعنی دا ہر سنہ مقدم دے ذات دا پیغمبر، دا مسلمان دا خپل ذات نام سوک مقدم دے دا پیغمبر ذات، دا مسلمان دا فیملی نام سوک مقدم دے دا پیغمبر پاک ذات. یو حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طبعا لما جیتو بے وحتی اکون حب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین. یو سڑے ترہنے پورے پرفیکٹ مسمومن نشکے دے تو سو پورے چرد نفسانی خواہشات ہم زمان سنت تابع شیوی دی سوشے نفسانی خواہشات ہم زمان لیکن سنت پیغمبر دو کس میں یو آغا چید آغی کول لازم دی، یو آغا چید آغی کول لازم دی آغی توی سنت عبادی سوئے کرتا سنت عبادی او یو آغا دی چی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی یو انسان پا حیث مانے بکم عملیات کو اگر دوئی سنت عادی ہے دا سوئی سنت عادی لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوراک بسنگا کو دا سنت عادی دے اوبا میں سنگس کری دا سنت عادی دے کیناست بسنگا دا سنت عادی دے پلانا بچ روانا سنگا بروانا دا سنت عادی دے نو اوز دے کول لازم خوننی خوکتا پا دا غیراتو پر دا ثواب مستحق بائے بلکہ صرف ثواب ہمنا دیتا قرآن کریم اتباع ہوئے ہر چی سنت عادی دے داغی کولو تا اطاعت ہوئے داولی کے نصار احمد ہے ہر چی سنت عبادی دے چی کم کول لازم دی داغی کولو تا سوئے اطاعت ہوئے ہر چی سنت عادی دے داغی خپلارو خپلارو تا ہوئے اتباع داغی خپلارو تا ہوئے اتباع پا اطاعت بانے اللہ جنت ور گئے پا اطاعت دا پیغمبر بانے سور گئے جنت ور گئی خو پہ اتباع پیغمبر مانے اللہ تعالیٰ خپل محبوبیت ور گئی تب دا اللہ محبوب شی کہ حرکات دا پیغمبر پشان کے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا کوشش کے چی پیغمبر پاک بسنگا کی ناس دی نو پیغمبر علیہ السلام خود خدا محبوب دی صحیح نو جی تم دا اغا اتوار او عادات او دا اگر انسانی مزاج دی دوسری چا سر مینے چا بانی مین شی سو شی چی بچا بانی مین شی نو بیا کہ اسم یو سڑے پلار باندھ روانے ہاں دیکھوئی دفلانی پشان روان دی صحیح نو سڑے اگر پردی سڑی تا ہم دا سے محبوبیت بانے گوری زکت لگی ردر محبوب پشان دے صحیح نو پیغمبر علیہ السلام دا اللہ محبوب دے نو چی دا اگر پشان دے شکل جوڑ کری دا خدای با خوخی دا خدای با خوخ دیتا اتباع ہوئی نو چی دا خدای خوخش لو بیان اور سب آڑی چی دا خدای خوش دیتا اتباع ہوئی انگریزی کی ورد ہوئی ایمولیشن EMULATION ایمولیشن او قرآن کریم فرمائش ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی کہ تاسو واقعی اللہ سر محبت درائی فتبعونی نو بس ما اتباع ہو گئی ما کاپی گئی زمانت او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے وجہ ہر یو صحابی والا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرکاتو تک حتل صحیح چی دیکھ کینی سنگا پاسی سنگا حضرت سرمان اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاسو تاریخ کی لسطری حضرت عمر دور کی مشہور جنگ شوئے دے جنگ قادسیہ سوئے ورد قادسیہ چاہ سر شوئے دے پرشین سر ایران سر جنگ قادسیہ او قادسیہ پر پسی متصل جنگ مدائن چپکم کی پدر اید اجنبان دے بغیر دس اسبابونا طول صحابہ اور پورے ہوتا ہے صحیح او پدر اید اجنبان کی تمہر عظیم فلڈ ہو صحیح خوال سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیدوی کلا راو رسید نو مدائن والا دیکھ دریام دا بلی غانے تولاڑو خبر شیو چی مبانے حملہ کئی صحیح ناغی آپ پل مات کھا چکم پلو اغی مات کھا بریج مات کھا نو چیدوی راو رسید نا دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عن غجر نیل نے حضرت سلمان ورسر وائس چیف نے صحیح اسسٹن جنرل نے اگر بھی درستی دے دا درستی نے صحیح یا ڈگرمن جنرل نے تازو رضی سپاہی ستر جنرل یہ ستر جنرل ستر جنرل پسی بیاد دویم سی ڈگر من ہاں ڈگر جنرل صحیح انہوں نے ڈگر جنرل لے ورسرہ نوز شرر سعید ابن ابی وقاص سیلاب دور لوی چپی جوړی کی لوی دنیا سمندر خور دے نا سعد رضی اللہ تعالی عنہ پر اس ویکرم نا سلمان دیو کتر ما زنه فعلی زنه سلمان سبق ام خامو پوری چی پرشین دور خلق ولاړ دی خان دی شدی برازی سنگا صحیح نا سلمان رضی اللہ تعالی عنہ ورته سبق به خلیفہ حکم دی امیر المؤمنین حکم دی پوری کی کو بند خورته پدیس خلق بڑو نشی وینا کو بڑو بول نہ کہ بول اللہ کرے اور سوزول نہ کہ سوزول سو کہ دا بڑول اسباب دی نہ کرم خود اللہ دا پار دا بڑو بول نہ کہ بین بسم اللہ کو بے بالکل تو بسم اللہ کا تے جنرال تو ہٹا کر من نے تے صحیح نہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اوصلے کے زو والا اسور منڈا کر اللہ سلمان اس پہ عمر منڈا کر صحیح حضرت جابر فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چمنگا ٹوڑ اور پورے ودو دا اصول صرف سمون الواندو از امونگا صرف دلیل آتر الواندشو دا اصول سمون الواندو از امونگا دلیل آتر الواندشو اول دا پرشن چه ولادو ای جو قدر جدا کم کسی مخلوق ده دا قصد ناقی علت سرندر شو دا سر اصلاحو کردو سرندر شو پرشن کیوئی دیوانا مدن دا خو انسانان ملی سشه دی نا دیو جنات دی لیوانین دی دیوان دی دیوانگار دی شیرشاہ رو لگر رہا پشان ٹور سرک دیوانگار کاری آدھا ریکارڈ بادے را دی سید انہ دا خدا چلو چھے زمانگی و موری سے ناقب کل کل دمرا آزاد مزاق ہو کر دن گیرو نہ مور دے رسوے میں یارو استاجی مشر سڑے اس پن گرے مگر تو استاجی نے میں یارو استاجی تا تو سنگ عجیب خبر کے دا خمد لی ونو خبر دی نا قدم من مذاکر تو تا تا تا تا تا تا تا روخ کر نا ما خو لی ونو میرا بلو النبی اولا بالمومنین نو اس دوی دغا علاقہ فتح کرا نا دغی علاقے لوی سڑے چو گورنر یا والی حر بلا چو نا قدیل دعوتو کادر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتب سعد بن وقاص رضی اللہ داغت تبوا نبی داغ پر نیابت مانے سوکت حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عن نو ایرانے کلچر چھ قالین وڑے دلے دی صحیح او پھر دسترخان وڑے دلے دی او پیا خوراکونے پراتے دی او خادمان ولار دی حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عن راگ کی ناست خوراک شروع د پیغمبر علیہ السلام طریقہ وانی کی ناست او بس یو خوراک زان دل اس دیکھ پیغمبر علیہ السلام بو معمومن دا سکول چھے پہ یو پخ پہ یو خوراک کو نو بس آگا یو خوراکی نیز دیکھ نو یو لکما آگے دلاسا پریوتا پہ دسترخان ماندی چھے خلے دے اوڑا لگ آل دا پریوتا نو در سلمان رضی اللہ تعالیٰ نو اگر اوچھا تک دا او مستقل بسم اللہ ورد ہوئے او آگے تیر یو نوکر چھے دلتا اولاد خادم او ہمدردی لرلہ مسلمانان سرا او خو پرشیان خو ہمدردی جا سرلہ مسلمانان سرا آگا دا سرا نیز دیش بیر سیبک دا لکما دے نویر اوچھا تک دا خبوا آگا سلمان رضی اللہ دا زمون گورنر سے بودا ٹول معاونین ولار دی ار تا سن ډیر هیبت سدو او ډیر متاثر خو دا حرکت تا سو کو نو ممکن دا چې دا نظر کې تاسو حقیر کار شي چې خدا نور ډیر خوراک کړو ته خدا باندې پر خو دی وا بل لو مو دی چې دا کړي وا حضرت سلمان رضی الله تعالی عن هغه ته ډیر عجیب جواب ورکوي ها کا زره ایتو حب رسول الله چې گورنر ووري خلک ووري وی ما پدی عمل خپل محبوب پیغمبر کتل صلی الله علیه وسلم چې دغه دسترخوان باندې د لوک ما پریوتا نه غره اوچا تکړه وی او اترک سنت حبیب له اولاد حمقا زه خپل محبوب پیغمبر طریقه د احمقانو د وجه پریدم خپل پیغمبر محبوب طریقه د چا د وجه پریدم د احمقانو د وجه پریدم صحیح نه دغه زمون د شیخ خبره وی خلق مرګری زمون د وجه خپل خرطوب نه پریدي مونږ د خلقو د وجه خپل سړیتوب نه پریدو او دې دوی چې النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر ذات دا مسلمانانو د پاره پرایر د غیب خپل ذات هم الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقران الله وذكرنا بالقران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصبرنا وتوانا للوانا انهار فالله خير مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه النبی اولا بالمؤمنین پیغمبر زیاد اولاد زیاد مقدم دے مومنان دا پارا من انفسیم دا زانون دا دوینا یو مسلمان چی مسلمان دے دا شخصیت نا دا پیغمبر شخصیت دا پارا زیاد مقدم دے زیاد پرائر دے نو چھو سیو جانب تر دا ذاتی مفاد ہوئی او بل طرف تر پیغمبر فرمان ہوئی نو پرائرٹی مسئلہ ورکے دا پیغمبر فرمان دا صلی اللہ علیہ وسلم صحیح دا ایمان دے او ما داستویلی چھ حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھ کامل مومن آغا دے چھ دا خواہشات ام زمال سنت و تابیوی او کامل مومن آغا دے چھ زور تا دخپل اولاد نا د خپل مور پلار نه د خپل ځان او د ټولې دنیا نه زیات مقدم یو صحیح نو چې کله یو شی تا تر هر څه نه زیات مقدم ښکاري نو د ثانوي او سیکنډري شیانو د پاره به گویا د هغې قربانۍ نه ورکې بلکې هغې د پاره به د سیکنډري شی قربانۍ ورکې ځان به قربانۍ مال به قربانۍ جان به قربانۍ ټول هر څه به قربانۍ خو د پیغمبر فرمان ته به پرایارټي ورکې ځکه د پیغمبر فرمان ایمان دی صحیح شو النبی او پیغمبر اولاد زیاد مقدم دے زیاد پرائر دے بالمومنین دا مومنان دا پارا من انفسین دا دوی دا زانون وازواجو ہو ابی بیان دا پیغمبر امہاتون دا میندی دا دوی دی تا سو میندی وائی دا میندی دا دوی دی نو دا حضور علیہ السلام تولی بی بیانی مورتوائی ام المومنین او پلورلی وی امہات المومنین یوی تو ام المومنین بولو تو ویسا امہات المومنین دا مومنان امیان دی و اولو الارحام بازم اولا ببازن او رشتدار بازم اولا ببازن بازر دوی مقدم دی دا بازونا فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کی نو مثلا پلار دے ددزان لمقام دے مور دا ددزان لمقام دے زوی دے ددزان لمقام دے لور دا ددزان لمقام دے اکا دے ددزان لمقام دے عمہ دا خالہ دا ماما دے کزن دے صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی دے ہر شے دے پارا مراتب دی ہر شے دے پارا مراتب دی صحیح صحیح دے کر سے پلا خانہ کہ نہ ہر زن زن استو نہ ہر مرد مرد فارسی شاعر سے ہوئے نہ ہر زن زن استو نہ ہر مرد مرد خدا پنج انگشت یکسان کرد صحیح او ہر خزا خزا نہ دا او ہر سڑے سڑے نہ دے اس کو خدا ٹولی گوتی نہیں ٹولی یو شان دیو نہ انند نیو شان کار بستے شی تے دیکھو دی زان لکار دے دی زان لکار دے دی زان لکار دے دی زان لکار دے دی زان لکار دے خدا پنج انگشت یکسان کرد پس ساخت کے اون فرق دے پس لینگت کے اون فرق دے پا وقت کے ہم فرق دے صحیح پا فنکشن کے ہم فرق دے نو دا قرنگے افراد اور انسانان کے ہم فرق دے پا سڑی اور سڑی کے فرق دے پا شزا اور شزا کے فرق دے صحیح نو چھے فرق دے نو دا ہر چاہ زان لخپل مرتبہ دا ہر سو بخپل مرتبہ کے ساتھ دے گر فرق مراتب نکو نی زندیقی فارسی کی ہوئی کہ دا مرتبہ فرق دے نکو زندیق بجور شی صحیح ادھا من شیخ سے بیڈر خمیسار ورکو صحیح ویدہ سڑی خد سر او محبت ہوئی و مور سر او محبت ہوئی خود دوار دو محبت انداز مختلف تھی صحیح کسڑے خزی والا محبت مور سرو کی اجائز ورتا ہوئی نو کافر بشی سو بشی کافر بشی او کو مور والا محبت خزی سرو کی وغیت مور ہوئی نو حرام شی بھی خبر دین تیرا لہا نو دو شزی زان لہ محبت تے دو مور زان لہ محبت تے دو پلار گر فرق مراتب نگونی زندی اپی وَوَلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ اَوْلَا بِبَعْضٍ اَوْ رِشْتَدَارُ نور الارحام وہی یوٹرس ریلیٹیوز سچے یوٹرس ریلیٹیوز چی ووم ریلیشن ایور سرا صحیح مون چی ورتو خونی رشتہ چی ورتو وای خونی رشتہ نو خونی رشتہ بھی لار طرف تا مور طرف تا دو کس ما خونی رشتہ بھی لار طرف تا مور طرف تا وَوَلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُمْ اَوْلَا بِبَعْضٍ او رشتہ دار بازر دو ادا مقدم دی اولاد دا بازونا فی کتاب اللہ پا کتاب دا اللہ کے من المؤمنین مومنان والمہاجرین او مہاجران یعنی رشتہ دار چھ مومنان دی او مہاجرین دی رشتہ دار چھ مومنان او مہاجر زکا آغا وقت کی آغا رشتہ دار مجھے لاتا روسا کافر ہو مکہ معظمہ کے پاتے ہو اللہ تعالیٰ ہوئے آغای خو دا تاسو پرائستو کی دا نور و خلق و مرگرتیا کرے دا رشتے غیص خیال ساتھ لے جلاس بسا دی دی وجنے میں من المؤمنین والمہاجرین آغا رشتہ دار چھ مومنان دی او تا سرے ہجرت کرے دی الا ان تفعلوا الى اوليائكم مگر دا جتا سو کوئی الى اوليائكم دوستان اخبر سرا معروفا سے احسان ناغی بانم سپا بندی نشتا دوستر ام احسان کوا خواست نا چه دوستانو سر احسان کیا و رشتہ دار بالا ابام کی دی اللہ تعالیٰ وید رشتہ دار و حیثیت دا مقدم دے رشتہ دار و حیثیت دا مقدم دے دوست زان لمقام دے الا تفعلوا الى اولیائکم معروفا خود دوستانو دے پار رشتہ دار بنو قربانی کیے دوستانو دے پار رشتہ دار بنو قربانی کیے ذکر دوستے خود مختلف اساسونا مختلف بنیادو نہیں اس خود دوستے اساس دا دے کہ سڑی سر پیسے سور دی صحیح حیثیت سنے سٹیٹس او مقام سنے اگر دا پار سڑی خود رو رو قربانی کی پلا رو قربانی کی ذکر دا بیا غریب پلا سر ناستا زن ورد زلیل کاری مداغی بزای ما نداخل کرنی چی مالدار دوست سر ناستی صحیح کلاس بدل شوی صحیح شوی کلاس بدل شوی نزو هم کلاس نده بدل جنس بدل شوی صحیح فریجانا زو هم در کلاس نده بدل جنس بدل شوی کان ذالک فی الکتاب مستورا ددا خبر کتاب کے لکلی شوی وَإِذَا خَذْنَا آيَاتِ كَاغَچِ غُسْتِ وَمُنْكَا مِنَ النَّبِيِّنَا پِغَمْبَرَانُنَا مِسَاقًا وَعَدَدُ دُوِي وَمِنْكَا غُسْتِ مُدَوَعَدَ اسْتَانًا وَمِنْ نُوحِ دَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ نَا دَغِي صَافِي دَ مَرْيَمْ نَا وَخَذْنَا مِنُ مِسَاقًا غَلِيظًا أَغَسْتِ وَمُنْدَ دُوِيْنَا مَزْبُوتَ وَعَدَا مِسَاقًا غَلِيظًا مَانَا مَزْبُوتَ وَعَدَا موزدن پیغمبران اللہ سو وعدہ اغسطے و چی دا دین با پخپل منائی پخپل بے کوئی او نورو تبیر سوئی لذا اللہ علی قدر خبری دی چی دا دین با پخپل منائی پخپل بے کوئی او نورو تبیر ورسوئی در خبری دی yes belief in دین practice it convey it او پیغمبران دا بنیادی دری جمع دارائی وی او دا اسی سر ترسولی وی یعنی پخپل دا دین belief کو نمبر اول دا دین پریکٹس کو ہوں نمبر دویم دا دین کنوے کو ہوں سیف اللہ خانہ او نزار احمد رسول ڈیوٹ آئے ہوئے درے نمبر اول بل تبیر سی لئن او بعین ہی استاس ملین کی ان تاسند پیغمبر پسائے والا دی اس کو پیغمبر نہ رہی اب استاس ان دقا چل کوئی چی دا دین میں بخپلہ مانئی بخپلہ بے کوئی او بل تبیر سوئی صحیح محمد رسول احسان رکھے نہ پتی کار نہیں کی صحیح پتی بانے صحبت نہ منی جا چی نیغہ نیغہ خبرہ کیا ورطا صحیح دکار سے بلا خان یور با عمل کو کئی اول با عمل کئی کئی لیسال صادقین آغن صدقیم انجام کار دادے یعنی نتیجے دادا چا اللہ تعالیٰ بتا پوز کے صادقین درشتن خلقنا آغن صدقیم ددئی درشتیاو باب کی وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ تیار کردے اللہ کافران دے پارا غصاباً علیماً دردناک عذاب یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو اذکرو نعمت اللہ یاد کی نعمت دا اللہ غلیکم تاسبان نو دا اس بس بے احزاب دے بیٹل آف ٹرنچ یا بیٹل آف الائز بیٹل آف ٹرنچ یا بیٹل آف الائز یا بیٹل آف کانفیڈریٹس انگریزی کی اور تدری نمونہ اخلی او قرآن کریم ورتا غزوہ الاحزاب ہوئی یا غزوہ خندق ورتا ہوئی حدیث کی غزوہ احزاب بیٹل آف الائز یا بیٹل آف کانفیڈریٹس صحیح او غزوہ خندق بیٹل آف ٹرنچ دول زر کافران الائیڈ فورسز چپکی یہود عیسائیان مشرکان قبائل آغا قبائل چدا اوی س رچا یو تقاضا و رچا بلد تقاضا و سوک حیبت اغسطیو چکدار ٹیررسٹان حکومت دے دا کامیاب سے نمون بہت مصیبت شو چکا دا پیغمبر علیہ السلام او دا غد مرکر متعلق مشرکین مکہ دمرا عالمی پروپاگنڈا بکولا چی چا سو بخبر دوں حقیقت نائی بہت ہوئے واقعی دا سب روان کو نے خلق دے دیکھ دنیا کی فتنہ برپا گئی صحیح چیزا تا بر حقیقت بات ہو لگے دا اگر بپا دیکھ مشرکین مکہ بانے لانا تو خدا ہے ستا سو مختور کی خدا ہے بے خواست درو ہوا ہے صحیح نو دا ٹول پدا سادش باندے یہودیانو دان سر را جمع کرو دول زر آرمی او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ما تاس تذکر کرو چی دیو جانب نا مدینہ منورہ محفوظ لے پس بانے پا خندق بانے دریو جانب نا خود ڈیٹ پام ٹریز دا خورماو یو دا قجرو گن گن باونو والتا خود راتو امکان نو اخو الریڈی پروٹیکٹیڈ با اگر جانب نا مدینہ خود اگر یو طرف کلاو نو ٹرنچ او غر ٹرنچ او پورا دویش رزی یا سور روزی دا غا الائیڈ دا گویا دا خندق نیو خواب پراتی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دا خندق نا بل جانب تپروت دے او دشپی اللہ تعالی آغا تیز ونڈ راوست او سخت یخنی چی دوی اوشان او دوی اسنو او دوی ساروو مواشیو اغی پڑی اوشلو دا حیبتا او پدوی یور منڈکڑا او ٹینٹونا اغی گویا اپروٹ شو ہوا والو دو لچاپا لرگی سر لگی لچاپا موجی مانے سر لگی چابانے اسور خلاس سے چابانے اوخ پی کی دی کانی دوبرا تیز ہوا وا چی کانی موجی دا چابا سر لگی دا چابا ملا لگی دا او فرشتو پدا سائیڈ ورتوی شابا راٹنگ کے کری صحیح ندا سے اللہ تعالیٰ اوز بلول او دیکھو مسلمانوں تا صرف یخنی محسوس ہے دا صرف یعنی داغی اثر دا ٹرنچ بل طرف تا ابو اس طرف پہ دیر یخنی دا دا سیخ ہوا لگی صحیح نو بلو از پیغمبر علیہ السلام تا جبریل امین ناوے وی دو خمونگا رسولی دی دوی سر شو دوی موزائی تا رسولی دی اس بن یزدی کدو تا صحیح ناغ واقع اللہ ذکر کئی چیا ایو الذین آمنو ایمان والو اللہ تعالیٰ دا سے امدادونا کئی خوال لگئی چی تد اخبر جانب نخبر دیارے مکمل اونی سے صحیح نو چستا اخلاص اللہ تا یعنی اللہ فرشتو تا وخی جدا وردو را مخلصان دی دی طرف نا سکوت آئی نشتا دی طرف نا سکوت خون دغی بسات تے چدا سیکل دی دغی قوت تے چدا سیکل دی اس بدی قوت بانے دی دی مقابل دشمن سر مقابلہ نشی کولے پا مادی اس بیز سپورٹ کوم اس بیز سکوم اس بیز سپورٹ کوم اللہ تعالیٰ بیا دغا سپورٹ او مرگر دیا ورسرو کی زمون کار بل شان دے انگو انہا بس مونگ بناسی جماعت کی مسجد کی بدعا گانے کو خدا دی دا ٹوڑ کار سر دور سی ندا سے اللہ تعالیٰ بلکل نکے صحیح اللہ ہوئی بیت دا سے اللہ نکم چھتا بانے سر لانے کے مخبی دربارے بات دکا صحیح سیف اللہ خانہ زین کی خبر رہا اس دا خبر تحت دور سی دے صحیح خوراک لاتیو دے خو فرید خان او شیر شاہ کی نہیں نو سبیا بیا نہ چھ دیکھ با درشا سے بھیس رب ملمانی ہے موسرا بھو ملمانی ہے صحیح نہیں قاسم فارز تا دا دغتی رحیصت کی فارز کابل اشار توی را و تا دا مسلا را تبا ویر دا چک سا دا سیوی سیفلا پشتنی کولا سیوی شتا دا خبری پا کولا سیفلا خانا ترڑکو رشورت دوشا خا دوا دے نو دے وہ کیسٹ ارت چا کابل کی اور دل ور دل ٹیلی فون کی دار سے پورا خان سے کی سر بنی خبر میں پوچھ گیا قاضی سے پر دسو ہوئی ہاں ہاں تے پیڑ دی بلک سن دا گسپن کی بلک ہاں ہاں ہم ماں تے بل چٹ پنا کو دس کی سر سچ ہاں ماں پنا کی جان منی سر دا کتا نو کہ بو نوش تے بو نوش ہاں شوڑم تے دا گپ تا وگ نہیں پکی ہاں گپ تا ور کی سے سر میں تے راوت پہ سر ہے دے چھتاں شاشا دا مرتخت سی فلانا مرتخت نہیں یو شے دے دا امور ترغیبی دی یعنی دا کیسٹ کے خمی کو درس پاوالا نہ ہو رہے گورے کبھی آپ کے سیف اللہ شیر شاہ سے خبر راشی ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت اللہ یاد کئی نعمت دا اللہ علیکم تا سبانے اس جات کم جنودن پا وقت چرال تاستا لشکرنا اسکر لشکر یا اسکر آرمیز فارسلنا غلے پس کچلو مندوی بانے ریحن تیز بات ریحن تیز بات موجود دور کے وقت ٹورنیڈو ہے نشے سشے چر سو چھتائی او چلو مندوی بانے ریحن ٹورنیڈو جنودن آسکر امر لشکر اید فرشتو لم ترو آجتا سنوی لی دلی وکان اللہ و اللہ او دے اللہ تعالی بے ما تعملون پا ملستا سبان لے بصیرن واج کے ان کے کتن کے نست تاسو اخلاص کے شعبہ نوا تاسو مکمل اخلاص تر دی جنگ لڑا گلی ہوئی خو اللہ وی ما تا پتا ہوا چستاسو اسباب دی جنگ دا پارا پورا نو نمو تعداد جنگ دا پارا پورو خو سپردم بتو ما یا یہ خیش را تو دانی حساب کمو بیش را تاسو خپل ټول سرمایه راوړی و جنگ تا یعنی تاسو سورا افراد سمو اسلحه سمو قوت سره د زنانو نو میدان جنگ تر اغلی و حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها هغه په یو فرنٹ باندې ناشته و صحابیات سره په یو فرنٹ باندې هم ناشته و ځکه چې کله مسلمان مملکت داخلی شهر ته خطرې نو بیا زنانو باندې جهاد لازم وي بس شي بیا په زنانو باندې جهاد لازم وي از جاءوکم من فوقکم چه کلا دیرا راغلل تاستا دا کافران من فوقکم دا پورتا طرف ستا سونا نو پورتا طرف جنوب دا مدینی او مغرب دا مدینی ساوت او ویسٹ دا ساوت نوم آرمی را روانوا دا دشمنانو دا ویسٹ نوم را روانوا ومن اسفل منکم ادا لاند جانب دا تا سونا نو لاند جانب نا مشرق او شمال وَيَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ اَدَا آغَ وَقْتُ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ لفظی معنی خوی دا چه کجی شوی وی سترگی لفظی معنی سر چه سترگی کجی شوی وی صحیح نو سترگی نوی کجی شوی وَيَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ دا آغا دور چه ستاسو نظرم کار نکو کرا چه مسئلہ دیر ہے بزدشی سڑی تسشین اخکاری اخکاری ورطا وَيَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ اَدَا وَقْتُ چرا وته وسترګه یا کجې شو وسترګه یا سترګو صحیح نظر کار نکوه بلغت القلوب الحناجر ارا رسیدلیو را وتلیو دالونا الحناجر مرایتا ستا مرایتا سړې چې د hebat نه یا د غم نه یا د فیر نه ډیر رډکشي وې زړه مې خړې لراغه سړو زړه مې خولې لراغه چې سړی ډېر فکر مند دي وې زړه مې خولې لراځي هم به عيني الله تعالی هغه محاوره استعمال کړی ده چې تاسو دومره hebat زده وي چې زړونه خولې ته راغلي وبلغت القلوب الحناجر ارسيدلو القلوب زنا الحناجر مرایتا وتظنون بالله الظنون اتاسو گمانون کول الله تعالی باندې مختلف گمانون اینڈ یو ور تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالی وتھ ڈیفرنٹ تھاٹس دل چیر پتہ نشته چې لکه بدر ملګر تیا بارا سره کی کله کده خود به وډه وای په یعنی دا مختلف خیالات زین تر اتل چې لکه بدر پشان ملګر تیا بارا سره کی اکل کده خود پشان وبم وای په وتظنون بالله الظنون هنالک اندازای ابتلی المؤمنون ٹیسٹوشو پا مومنانو باندے یا ابتلی المؤمنون تکلیف ورکریش مومنانو تا وزلزلو ادھئی اشن اولشو شیک شو زلزلہ مانا شیک وزلزلو ادھئی شیک ریشو اشن اولشو زلزالا شدیدا پا مضبوط شن اولو سرا ویس یقول المنافقین آیات گاگا چوے منافقانو دمدینی والذین آکسانو فی قلوب مرض چه پزنو داغوی کے کمزوری وا مرض مانا یعنی اگر منافقان نو خو کمزوری اگر منافقان نو خو کم مسلمانانو کی دو قسم خلق ہوئی سو قسم خلق دا مخلصان مسلمانانو مقابلہ کی دو قسم خلق ہوئی یو خو آغا چه منافقان بھی یو آغا چه منافقان بھی او یو آغا چه کمزوری بھی نو کمزوری بندہ منافق نہیں خدا خو وسوسی گیری یار چې بس نه دا چلوش صحیح نه دا هیبه صحیح نه الله تعالی وایي دا غو تطبیق دا لګیا دی از یقول المنافقون آیات کاغا چې وې منافقان او الذين اخلقوا في قلوب مرض چې پسونو دا وې کې کمزوري وا سی وی و ما وعدنا الله وعدنا دکړه موږ سره الله تعالی او رسول داغه الا غرورا الا غرورا مگر یو داس دوکا چې مونږه مغرور کوي یو داس دوکا چې مونږه مغرور کوي چې هیڅ شي نشته بس ورشي نو قیامت براشي په دشمن باندې دوی داسې هي برزده و اذ قالت طائفه منهم يا اهل يثرب او یا کاغچوی یو دلید منافقانو چاته اهل مدینه ته یثرب د مدینه لومبنې نو یثرب د مدینه لومبنې نو او منافقانو به د حضور علیہ السلام پر ژوند دوم مدینه ته مدینه نه وی ځکه دا غوی ذهن دا انقلاب او دا چینج قبلونه دا غوی ذهن دا شی قبلونه لا تروسه به غزور نوم ورته غستې یسرب سبب یسرب وَإِذَ قَالَ الطَّائِفَةٌ يَاكَالَ چِهُوِي اُوْدَلِي مِنْ هُمْدَ مُنَافِقَانُ سَخَا يَا آلَ يَسْرِبَا وِعُوْدِ يَسْرَبْ خَلْقُ لَا مُقَامَ لَكُمْ لَا مُقَامَ لَكُمْ مُقَام دو ادرے دو زائد ہوئی لا مقام لکم چستا دا پارا حس زائی نشتا لا مقام لکم حس زائی منشتا زکر جنگ خو انجام ہی شکست دے دے جنگ کی بسی شکست بھئی لا مقام نو بیا با کنستا سو دا پاتی کی دو حس زائی نی نو خواہ خبر دارا چی اس نو واپس سے جنگ نمخ کی مخ کی پر ریکارڈ صفا ہو ساتا ہی پر ریکارڈ صفا ہو ساتا ہی کدا خلق مدینی دا سبارا دن نشی تا سو بیا ایکسکیوزز پیش کوئی نو ام بیا غی نمانی صحیح دا سن خلق کمزوری کول وَإِذَ قَالَ الطَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا لَيَسْرِبَا وَيَوْ يَسْرَبْ وَالَوْ لَا مُقَامَ لَكُمْ حِصَّي نِشْتِ اسْتَازْدَ بَارَ فَرْجِهُونُ وَاپَسْ شَئِ وَيَسْتَازِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ اَيْجَازَتْ خُخْتُ يَوْ دَلِتْ دِي خَلْقُنَا النَّبِيَّةِ پِغَمْبَرَ سَلَامْنَا جی جی زکا پاتے شمن خیر دے یعنی کہ چل لاڑ دشم او سیوی ان لبیوتنا وی کورنا زمون گا غورا خالدی زمون کور جی خالدی چر تسو زمون کور حملہ ہو نکی نو جی پات کی دیشم صحیح ایکسکیوز لیم ایکسکیوز سن عذر لنگ چور پئی فارسی کو سو عذر لنگ نو دی سخلک داس کمزور شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس داس ہوند شو کہ پخبل فیصلہ کڑے جنن سن ذکر تو دینا میرے پیغمبر بنا تھا پوس کے تابا نے ویسے چلو تو لے ویتے صحیح نو سنا جی پیغمبر میں ڈگری کی چے دے اوچت گئی جیسے کہ صحیح نو سکسیو میں پیش کرنا پیغمبر علیہ السلام تے یار جی زمو کور خالی دے اس سو کور کی رشتے شزا میں نہ جوڑا زوی میں سر ہو گئی زمام طبیعت ٹھیک ہونی نہیں صحیح ان بیوتنا غورا و یقینا کور نظم گ خالدین اللہ جواب ورکو وما هي بغورا انو دا کورنا دوی خالی یوری دونا دوی نمختل الا فرارا مگر تیختا دا جنگنا دا ایلیم اکسکیوزو دا کورو خالی والے یا دا کورونا خوشکی دل دا سا غزر نو خود دوی سکول یا غزر پیدا کسر پر چو تختی ولو دخلت علی من اقتارها اکچر دا لشکر دا کافرانو داخلے کرش پدے خلق بانے من اکتاریا دا اطراف دا مدینینا سم سویل الفتنتا اب یاد دوینا تقاضا شوی دا شرک لآتوها نو دیب یقینا دا شرک پل کرو اللہ تعالیٰ وی دا خوبا و خلق دا خندک نا پوری ایسار کر کنی پا کمنداز چی غیر آروان وی او اغی مدینی ترانا وطے وی او دا کمزوری خلق ایوی چوکا دی بودتا سجدہ اللہ تعالیٰ ویتا بکتر ہو دیو فوراً سجدہ کھولا صحیح وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْ مِنَ اَقْتَارِهَا اَكَچَرْ دَاخِلْ قِلِشَوِ دُوِبَانِ دَا لَشْكَرِ وَعَسْكَرِ مِنَ اَقْتَارِهَا دَا اَطْرَافُ دَمَدِنِيَنَا سُمَّ سُوِلُ الْفِتْنَتَا اَبْيَارَ دُوِيَا تَقَازَا شَوِ الْفِتْنَتَا دَ شِرْكْ لَآتَوْهَانُ يَقِينًا دُوِي بَدَا شِرْكَرُ او کدا ہے کڑو وما تلبسو بها الا يسيرا تے شرک نہ بعد دوی وخنو تے کڑے مدینہ کے مگر ڈیر لگ انجام ر دوی تے مر کو ہر صورت ما انجام ر دوی مر کو سبو پار صورت ما انجام ر دوی مر کو تے بیان چا گندی نہ پر خاطر وما تلبسو بها الا يسيرا او دوی با وخنو دیر کڑے بہا تغز مدینہ کے اللہ یسیرن مگر دیر لگ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ اَيَقِينًا دے خلقو مُحَاهَدَ کڑوا وَعَدَ کڑوا اللہ تعالیٰ سرم من قبلو مخیر دینا سو وعدے کڑوا دا پیغمبر پلا سدا وعدہ کڑوا چے لا یولون الادبار چے دوی با ہرگز شاکینا کلے جنگ میدان ترڑ ہاں دوی با تشتی نا دوی با شاہ نگر دے لا یولون الادبار چے دوی با نگر دے شاگان اخپلے بزدل کی کی بنا نو اس دا وعدے اللہ سر دے پیغمبر پواستہ کرے ہوا نا اللہ وی زبر دے وعدے تپوس کم چے سشو استا سو غال فاس وکان عاد اللہ مسئولا ایقینا دا وعدہ دا اللہ تعالی تپوس کرے شے اللہ بے تپوس گئی اس اللہ مزید تفصیل ورد ہوئے چے دے تختی ہو لے مرگ نظام خلاصے سکے مرگ نظر اللہ سے نو پتیشتا خسو خلق دا مرگ نا نخلا سے پتیشتا خلق دا مرگ نا قل تورت او آیا لین ينفعكم الفرار چه هرگز بفائده در نکی تاس دا تخته دل الفررتم من الموت کتاسو تیغ دکوه دا تبعی مرگنا نیچر دیت اویل قتل یاد قتل دونا و این اللہ تمتغونا او پدا وقتاسو لبا وخنشی در کول الا قلیلا مگر دیر لگو قل تورتو آیا منزل لذی سوک دیا کس یاسمو کنچ بچکور شتاسو من اللہ دا اللہ نا ان اراد بکم سوئن کا اللہ اراد کرے تاست دیو تکلیف رسولو او اراد بکم رحمہ یا اراد کرے تاست دا رحمت رسولو سوچتا دا سے چھ خدای بچا تا خیر رسائی اگر بیتی من کی خدای بچا رہ تکلیف رسائی اگر بیتی محفوظ کی سوچتا نچی نشتا نو بس بیاد خدای فیض حکم بانے ہاں کوا او مخی اوڑا نکی گا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ دُيْبَنَ مُمِي دَزَانُ نُخْبَرُ دَبَارَا مِن دُونِ اللَّهِ وَمُقَابْلَ دَ اللَّهِ كَي وَلِيًا سُوك پروٹیکٹر بچکول کے وَلَا نَصِيرًا سُوك هِلْبَرْ وَمَدَدْگَار قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ یقین البیجنی اللہ تعالی المعوقین آغا منافقان چی منکول خلق منکم دتا سنا اللہ وی چی آغا معوقین سے بیجنم دا منافقان ویڈران چی خلق مزدی لکھول چی مزی خالص مرگ دے سوشی دے خالص مرگ دے پر ریکارڈ صفا ساتے اصلا چرت ناغی دے انٹیلیجنس پر ناغی راشای دور سر امال کرے اوی خو سبا بنا درادن نکی گی مدینی منوولی دا نو بس کرا دن نشو نو ګور تاسو ریکارد بور سره کې تاسو عمر ګرځیا کړو نو بیا مو پانسی کوي نو ښه خبره ده چې ځان سایه ته کوي دې ته وي معوق سوال قد يعلم الله يقينا في جن الله تعالى المعوقين اغا سانج من كل خلق منكم دتافنا والقائلين اغا سانج ويل اخوان ملګرو پروتا هلم الينا من طرف ترازي پیغمبر سره مزي من طرف ترازي چھے مون سرے بچ بھئے چھے مون سرے بچ بھئے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ سبا بل از دا الائٹ فورس را منوزی قیامت در بانے رازی وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ او دین رازی جنگ پا الا قلیلا مگر دیر لگ اشحتن علیکم دا تاسو معامل کے دا دیر بخیلان خلق دے اشحتن علیکم دا منافقان ستاسو باب کے دیر بخیلان دی اس خیر ستاسو را پارا خوخ نہ دے اشحتن علیکم دا دیر بخیلان دستا سو معامل کے فیضا جا الخوف پس کل چراشی سیرا رئیتون تو بین دوی ینظرون علیکا چی دوی گوری تا دا تدور آیونوں او گرد اس ترگی دوی تدور آیونوں ما تو گوری دا سی یو سڑے چی حیبت زدائی سی او خطر خبر راشی ناغا چی ناستی دا سی دا سی گوری لیتو وی تدور آیونوں سی آئی کانٹیکٹ نہ کئی سکے آئی کانٹیکٹ رکھے فائدا جا الخوف کر چراشیر رہے دام تبین دویلا ینظرون ایلے کا چگوری تا طرف تا تدور آجنو ہم خو گرز اس طرح دوی کاللزی پرشان داکس یغشا علی چی بے ہوشی راغ لی اغبالی من الموت دساو توخ کے مورت زن کدن وائیو تاسو ورد سوائی تاسو زن کدن وائی صحیح یو شاید خود سے بونے درد تقدیم تاخیر پکی شوئے دی صحیح در زنکادان وقت کے لکہ دا غمانی دن کی سڑی چستر کی گردی را گردی صحیح اللہ تعالیٰ وہی دیکھ با دب منافقہ دو دو خوار وقت زنکادانی خوچی خبر را دی نو دا اس طرح کی تابعی کی کاللزی اخشاہل پشاند آکس چی بے ہوشی رازی اغباندے من الموت دمرگ فائزا زابا القوفو خوچ کلالان شیر سلقو کن نبیادوی تاسو ہٹکی تاسو وی بے السنت البدا سے جبو حدادن چی دیر تیز دی لکد لور پشان صحیح اللہ تعالیٰ وی دغا خلق دے چی پر ان کردی یر وقتو نو ردائی خلقی لیاری مچی بے خبری نشکو لے ایون سترگی لکد آغا بندہ تاوی دے لکد چی اس باتی ساو جی خوشی یرا لارا سی اللہ تعالیٰ وی دغا خلق دے جب ہی بیا دم رتیزی لکا لور جسنگا کٹ کول کئی صحیح ناسے دا بلکل دے انسان نیچر دے دیکھنے دے صحیح فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ كَلَّ جِلَاشِيرَا سَلَقُوكُمْ نُدَيْبِ عَتَاسُ هِتْكَيْ زَخْمِ كَيْمُ بِالْسِنَةِ الْبَآغَ جَبُو حِدَادٍ چِدِيرِ تِيزِ دِي أَشِخَةٍ عَلَى الْخِيرِ أَدِيرِ بَخِلِ دِي عَلَى الْخِيرِ دَخِيرِ بَابْكِ أُولَائِ كَدَا كَسَانْ لَمْ يُؤْمِنُوا دَي إِيمَان رَاوْلَنَا دَي چِ كَلِمَ وَيْلَدَا مُنَافَقَتِ كَرَدَي دَي إِيمَان نَدِي رَاوْلَي اولائک آتا کسان لم یومنو ایمان راوڑے فاحبط اللہ آمالاں لہذا باطل کری دی اللہ تعالیٰ عملون دوئی وکان ذالکا علاللہ یسیرا عدداکار اللہ تعالیٰ تڑیر سان یحسبون الاحزابا اس اگا الائٹ فورسز اللہ تعالیٰ وہ وخوش چاہی تختی دنی دی خود دوئی منافقان صلی اللہ آشان حبت دے یردہ بدیش ڈراما کری سبیکڑی دیو سٹرا مکڑی وہ پیارا جی واپس صحیح یحسبون الاحزاب د خیال کئی د الائن فورس متعلق لم یذهبوا چ دوی ندی تلی وایات الاحزاب اکراشی د الائن فورس ادا اتحادیان یو بل یو سل بیا یودون تا منافقان بغواڑی لو انهم پادونا کاش د یو سے دن کے وے فل اعراب پسارا ان کی سارے خلق سرا صحیح اللہ تعالی وے کدا احزاب د الائن فورس یو سل بیا مدینے تو واپس رال ندی وے سڑی منت چاوی چ پسٹی کی وسے گئی سارا کی وے دی عذاب نہ خلاص یودو دیبا دا ورکی لو انہوں کاش کچرے دویوے بادونا اسی دن کے پسارا کے فی الاراب سارائی خلقو سر آرام آنا سارایا یسعنون غن امبائیکم چی پقت تبوس کولے غن امبائیکم دا خبرون استاس متعلق چیسا خبر ہے سنوی تا دشتے صحیح منگا ہم دلتا ہو چیسا سنوی تا دشتے سوشور دا سیتا ہوں سنگین کی خبر اشت یسالون عن امبائکم چه تبوسون کئی فقط عن امبائکم دا خبرون استاسو ولو کانو فیکم اس اللہ تعالیٰ پیغمبر تا وہی ہوں دا پیغمبر ملگلو تا چه پا دی مخفا کی گئی چه دا منافقان تاثر نو دی تاثر روز تو پاتشو دی روانو تل تاثر خدای وی خوش وچه ندی راو تی دا دوی خود مرگرتیا ہی لوی عذاب دے دوی بس تاثر سفنو کی دلوی انتشار پیدا کرد وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ أَكْثَرَ دِيَّتَ فَرَسْتَ صَفْنُ كِ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا دِي بَجَنُو کڑے مگر ڈیل فساد بے ڈیر کو جنگ بے لگ کو فساد بے ڈیر پیدا کو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ عِنْدَ تَارَا فِي رَسُولِ اللَّهِ اس دا اللہ تعالی کرائٹیرین ور کئی چہ دا خبر دا عقلی اپروچ نہ دا چہ منافقان لگیا دی خلق پر صرف اس لیے اپروچ بانے گمراہ کئی نہ د مومن د ایمان تقاضا خدا را چې عقل آغزا اپلای کوي چې پیغمبر فرمان نه چې پیغمبر عمل نه نبی اس اپلای کوي عقل چې کوم ځای د پیغمبر فرمان یا د پیغمبر عمل موجودی الته خدا عقل د اپلیکیشن سم میدان شته نه الله تعالی وي اوس د دوی د عقلی اپروچ باندې مت کنوینس کیږي کله پیغمبر کردار ته وګوره پیغمبر کوم ځای د مدینه کې پاتې شو که بار راوته با الله تعالی وي ایمان تقاضا خدا او پیغمبر ته کول چې دې سکے زکا ستار رول ماڈل دا منافقان چې دا تعالی تقریر کول بیان کول تر ستار رول ماڈل پیغمبر چې کوم روان د میدان ته لقد کان لکم یقینا د تعال د بار فی رسول الله شخصیت د پیغمبر د الله اسوه حسنه یو بهترین رول ماڈل اسو معنا رول ماڈل حسنه معنا بیوټیفل لقد كان لكم يقينا دتال دبارا في رسول الله شخصيت پیغمبر اسلام اسوه حسنه بهترین رول ماڈل خدا چاره پارا لمن كان اجار پارا يرجو الله جيريگي الله نا واليوم الاخر دروز د اخرت نا وذكر الله كثيرا ايات الله تعالى ډير ولما راى المؤمنون الاحزاب اكلت يقول نوص الله تعالى ده منافقان ذكر وكان شيء ده دمر له لشكر خبر شو طول الزره خنق دي غيبي ده مرق دي ده شيء نو نصر ابدا چه پخ پلے مرگر تیانا کولا نور خلقو تیم بے خدای تا گورن را تخت دی سکوی را تشت دی چی ریکارڈ مخراب نشی او که ریکارڈ مخراب شد آغای نظر کی سباب رز ران نوزی نو یو یو بیا پانسی کئی دی کلی رو سرا ای خورماو سرا بیا یو بیا دلندی صحیح الله تعالی وی دا خو منافقانو کیفیتو چې غیب په خپل کمزوري نو نور هم کمزوري کول او بر جانب ته مؤمنانو د ایمان تقاضا ولما را المؤمنون الاحزاب اکلت ولید المؤمنانو الاحزاب دا الائن فورسز قالوا وی هاذا ما وعدنا الله دا شهد چې وعده کړی د مصرا الله تعالی او رسول دا الله وصدق الله رښتیا ویل دی الله و رسول پیغمبر دا الله وما زادهم اديشي انكريز نکړل دوی الا ایمان مگر د ایمان په اعتبار وتسلیم الادوبیدینس او سرندر په اعتبار چې دوی دا دومره لوی لشکر ولید چې مون درې زره یو الته دوله زره دی ویل اکویپ دی مون سره خو دومره ویپنز هم نشته د دوی ایمان نورم مضبوط شو وی الله زکه مون سره وعده کړی چې کامیابی مسته شي اللہ تک مصر وعدے کرے چکم اس کا ماسر ویپن ہمشتا فیزیکلی او سورا پوری چھتا اسباب و تقاضا دا زا آئی سرا برابر ہی فضیات دینیم برابر ہی نو پا آغا صورت کے زمان کامیابی سی آخو فیزیکلی اپروول اپرو دا چی آبا سر کامیابی گیا دے نو کذا کامیاب شنا ناشدنی کار دا دے زا کیسا سرا پا قوت کے برابر ہوں پا آرمی کے اور سرا برابر ہوں نا ایمان دا مومن آغا زا مضبوط شو چی وی کتا چی تعداد بوتی یو پا سلور کم دے ویپن موتیو پر لس باندې کم دے صحیح او اللہ و پیغمبر وعدہ کرے چھ کامیابی بھائی ویدا رشتیا دی صحیح من المؤمنین دا مؤمنانون رجال آکا من ناری ندی صدقو ما غاحت اللہ چھ اغیر رشتون اکراغ خبرا چھ معاہدہ کرے ودوی اللہ تعالی سر غلے پاغے باندے چھ او من با مخنطا ہو تشتو بنا نو اللہ و مؤمنانو کی بازی آغا خلق دے چھ اغیر آوادہ خبرا رشتیا کا فمنهم من قضا نحبا بازید دوینا آغو قضا نحبا چی آغا پورکلا وعد اخبلا ومنهم بازی آغا دی من ینتظر چی آغا انتظار کئی پورکولو تا وما بدلو تبدیلا او دوی پخبلا معایدہ کی کلس تبدیلیو چین ندر آوز دی کچھ بس کم وعدے کرے دا باقی بانی ٹیم بلار دی لیجزی اللہ انجام و نتیجے دارا چی بدل بور کے اللہ تعالی صادقینا رشتن خلق تا بصدقے پرشتیا ود دوی ویعذب المنافقینا عذاب ور کے منافقان تا انشاء کا اللہ وانی او یتوب علیہم یا با رجوع کی اللہ تعالی دوی بان ان توفیق دے اخلاص پور کی چی دا وقت کی منافقانو لیٹران بسن سیرشی ان الله كان غفورا رحيما يقينا الله تعالى ده مغفرته وبخنه كون كه رحيما رحم كون كه ورد الذين كفروا او واپس كل الله تعالى اگسان چ کافران شيو بغيظ سرد قصيد دوينا لم ينالوا خيرا چ دوي نور سيد لي حس خير تا دا دول زر خلق د سمر دري نه سفر کړو او پدي را درغلو چ دغه ټيرستانو سٹیټ پروانو پدي را درغلو وی ویل گیٹ ریڈ اف دیس ٹیررس فار آل صحیح وانس فار آل او دریم ال دس چ دی هغه په تور غنیمت تقسیم او خپل میس کې الله تعالی فرمای په دومره لوی تمنا راغلو دوی شرزه محاصره او مکړه سشیر لاس د سکه خپل سامان ته پاد هدا سه پمند تخته در ورد الله الذين واپس کل الله تعالی آکسان چې کافران شو بغیر سرد غسید دوی غسیدان سره واپس یوړه چه کمو غصه دان سر روڑیو اگه کی برو اپس دار لم ینادو خیرا چه نور سیدریس خیر دا وکف اللہ و کافشا اللہ تعالی مومنان دا پارا القتال دا جنگ اللہ تعالی کافشا مومنان دا پارا دا جنگ باب کی جنگو نشو او کافران ڈیفیٹ شو جنگو نشو او کافران ڈیفیٹ شو ناکام شو وکان اللہ دے اللہ تعالی قوی قوت والا عزیز غلبے والا وانزل الذین اس دا خود اغا الائیڈ فورسز خبر شو اس دا شان ما تاس دا ویلیو چی بنو قریزہ یہود چی اغا دا مدینی دا سٹیٹ سیٹیزن صحیح او پا ہائی ٹریزن ارتکاب کرو چکا ما تاس تفصیل ویلیو چی بزرگونو اسلحا اغای الائیڈ فورسز تور کرو او ورسرے دا خبرم کرو چھے کل تاسو راشئی من بل شاہ طرف نے پیغمبر بانے حملہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم ہائٹریزنو تشیو ہائٹریزنو او پیغمبر علیہ السلام جبریل ورطا اطلاع ورکا نو حضور علیہ السلام راگ غسل ہوکا صحیح او هغه جنگی لباس هغه لري ک خپل ډریس واچو جبرئیل امین راغی وی جی تاسو خو ډریس لري ک اسلامو کې خو دا مونږ لا تر اوسه مسلح یو فرشته مونږ لا تر اوسه مونږ نه چا وی ونه نه غي وی نه غي خو ته تل دا نور د داخلي غداره هیڅ را بس کوی وی دوی سره سو وی دوی له درس ورکا دوی خو انتها کړی دی دوی خو سړیتوب نه ځان خلاص کړی دی پیغمبر علیہ السلام ٹک دا نو دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا مشرائے کے یو لشکر روان کر دا بنو قریظہ زون تا ما تاستر دا ساؤت ایسٹ کے ہو دا چکتا دا دا مدینہ منورے ساؤت ایسٹ دے آج باری مدینہ منورے کے مقتاس یو زائن ہو کریم و تاستا خود لے ہو چلی ساؤت ایسٹ ہو گوری آلتے ہو تور غرخ کاری دا دا بنی قریظہ زون ہو یو تور غرخ کاری دا دا بنی قریظہ زون ہو نو دغه ربه یې پورې زو ځوان ته حضرت علی رضی الله تعالی یو لشکر سره روان کړ وی ته ورشه دوی ته نو چې حضرت علی رضی الله تعالی نو مصلا لشکر سره د بنو قریظه ځوان ته ورغه او هغه ولید نو دغه خو وان سټي وا فورټرس دی دغه کورونه نو هر کورې سو قلاګان وی نو قلاګانو کې قلابن او پیغمبر علیه السلام متعلق او صحابه متعلق کفریات بکواس شروع کنزلی او بدله شروع کړی صحیح او وی تاسو مونږ باندې هم دا خیال کوي چې کله مونږ د مکه د جاهلانو په شان یو مونږه خلق نه یو مونږ تاسو سره درس درکو نه درته لیدل ته پیغمبر علیه السلام ته اطلاع راوړي ګره بیا خلق خود انسانیت ته خلاص دي ای خو انتها کوي پیغمبر علیه السلام په خپل عمر مې صحیح نو تقریبا شل ورځې د دوی محاصره وکړه او دوی چې تم شو نو سرندر کېدل خو به چې مونږ لا تحکیم پکار دی آربیټریشن پکار دی سچے پکار دے آربیٹریشن پیغمبر علیہ السلام ورتے تا سو غواڑے جی سالس دیشی نو ورتے سعد ابن معاذ دا زمونگا علایو دا دا دا دا دا ستاس و ذراتلو نوڑان دے دا زمونگا اتحادیو دا زمونگا اتحادیو پا قبائلی جنگونو کی اغبان زمونگا یقین دے پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد اغب غزوہ خندق کی چرد یو زائنا ہاں اسام العمیو ورتا اڑونٹ غشے سچے اڑون غشی صحیح اڑون غشی آگے چی وشتن کے معلوم نہیں خود چرتا راشی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لاس لگی دے بلیڈنگ نو دے دے وی نے نو دے دا لہذا حضرت سعد دیر کمزور ہے پاسے دے نشو پیغمبر علیہ السلام چی اطلاع راو لے گرا اگر پخ پر خر مبارک پاندے را سور شو او زخمی حالت کی حضور علیہ السلام تر آگے چی کل نزدی را کارا شو حضور علیہ السلام صحابہ تو قومونی سیدکم پل آقا تا پاسے نو ٹول احترامان حضرت سعد ابن معاذ تا پاس ایدل دا یو میسیج ہو چی بنی پوری زول ورکا چی تاسو دے سالس کڑے دے زمان پنیز گور ہم دے محترم دے جسا فیصلہ ہو کی زمان پنیز فائنل دا زمان پنیز دے فیصلہ سر فائنل دے رکب ہوں گا دا دمرا لوی مقام ورکا جو طول خلق دے احترام کی پاسی اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نو آج چی علتا ورہ گرے نو بس فیصلہ اخبرہ وارولا وی تاسو کے کم کم بیٹن چیئے چاچی اسلحہ آغست دا سیکڑی چې چا سے اسلحہ ویپن راغست لے دا سٹیٹ خلاف اگر با قتل کی گی اگر با سکی گی اگر با قتل کی گی نان کمبیٹن اگر با سلیوز جوڑی گی اور استاس پراپٹی دا مسلمان رو بائن تقسیمی گی صحیح اوہ پس راغے پیغمبر علیہ السلام دے ویجی ماں خو فیصلہ اکڑا اوہ اگر ایتا نواؤ رولا وی سب فیصلہ دے اکڑا وی دا فیصلہ پیغمبر علیہ السلام ورد حازا ما رضی بہ اللہ و رسولو ام دا فیصلہ بانے اللہ و دا اللہ پیغمبر خوشحالہ دے صحیح پتہ لگے صحیح شو کنو نو سلور سو کم بیٹن اگر مڑکل او نور خلق ہاں نا ابوی تا انجام ورد خپل معلوم ٹریٹر چیوی اگر خپل انجام نہیں معلوم دا ٹریٹر خو انجام ہوں دنگا دے ہاں یونیورسل یعنی دا شے یونیورسل او گلوبل دے چھے ٹریٹر دا پارا چھے کلا ہائٹریزن ثابت سی اگر دا پارا دنیا کی بل قانون شتا نا بس دا قیو قانون دے ایکسیکیوشن سشے دے سفرہ ہاں فورٹریس قلعہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ أَوْ اللَّهَ تَعَالَى وَاجُ بَزْنُ دَ كَافِرَانُ كِ هَبَت دوی او یریدل فریقان تقتلونا یو ڈل دوئے چہا کمپیٹر ڈروغتا سکتلون و تاثرون فریقان او کے دیان کولم بلا ڈالا چنان کمپیٹر ڈو و اورسکم او اللہ تعالیٰ پا ملکیت کے در کرتاستا ارزان اسمکر دوئی و دیارم کورونا دوئی و اموالا و مالونا دوئی و ارزان او آزمکا لم تتوہا چه تروسا لاتا سو پامال کرے نوا مردوئی پا ملکیت کے در مدینے نا بہر اسمکا و در بنی قرآن سو نو فیصلہ کو جنرل شویا چه ردوئی پراپٹی ویل بیلانگ تو سٹیٹ صحیح نہ اللہ تعالیٰ وہ آغاز مکا تاس پہ لاکھ پم نو وکھی او اللہ تعالیٰ بیت المال تراستا ہے وارزن او آغاز مکا لم تتوہا چہ تاسو کلوں پامال کرے نوا وکان اللہ او دی اللہ تعالیٰ غلا کل شے ان قدیرہ پار شے بان قدرت لرون کے نو اس منافقانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا پکور کی دن فتنہ جوڑو مختل صحیح ندا سے زنانو ته بیوی ودا سره پیغمبر علیہ السلام د بیبیانو باندې خبرې کوي چې زما خاوند مال د فرانس نه یو صادر راوړې دي ډیر شایسته صادر دي او بل ته بیوی ته وایا چې زما خاوند غار ټیشر تر مال یو نیکلس راړه صحیح چې دای انسپایر شي چې پیغمبر له ډیماند وکړي د شهرو او ورته پته چې پیغمبر علیہ السلام د شهرو سره تعلق نشته نه دا کارونه کوي لہذا چې کور کې ورته ذهني ټینشن پیدا شي سو ورته وشي جب کور کے ورتا ذہنی ٹینشن او ذہنی تکلیف پیدا شی مان اللہ تعالی وے او پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقاضا ہوشوا وے یا ایہ النبی او پیغمبر قل لازواج کا او ایا دی بیان خبرتا ان کنتن ترتن الحیات الدنیا کچر تاسو والے بہترین جون دنیا وزینتا خوبصورتی او شائست دے فتعالینا نو مصر خدا شین نشتا مصر خدا شین نشتا فتعالینا نراشے او مدحو کننا جس انٹرٹینمنٹ درکم تاستا یعنی سپیسے درکم او مدحو کننا سا انٹرٹینمنٹ درکم یعنی سپیسے درکم و او سرحو کننا اچ آزاد کم تاسو سراحا جمیعا بشایست طریقہ سکر چی دا تو میں دا ار وقت چک چک دا ار وقت تقاضی او نشتے ما سرح دا دی سرح جنتی ری گی نرازی چیسی چیزا لدرکم او لیو بیا نون زی پلار کرا زی صحیح خبر خلاص ادا وائن کلتننا اکا چرتاسو ترتن اللہ غوائی رضا مندی دا اللہ او دا رسول دا اللہ و دار الاخرتا او خواست کور دا آخرت فا ان اللہ نو یقینن اللہ احد دلیل مخصنات اتیار کردے دنیکان خضد پارا من کل ندتافنا اجرا عظیما لوی اجر اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تے بس فیصلہ ورتوا روا چھ اس فیصلہ ہو گئی دا دنیا دا شہینہ گواڑے دا مانا کم دیمان چھ گوئی او کن اللہ پیغمبر و کور دا آخرت گواڑے صحیح نو چھ کل خبرہ ایدر دس ون آر دس ون یا دا خبرہ یا دا امہات المومنین اغیی تحسا او دا خبرہ دیر لرے لارا موں ہوئے گی نظر معمول خبرہ دا دا عادت مطابق موں گا ڈیمانڈ کو بس اے فورا استغفر اللہ موں گا اس شہ نہ پاڑوں گی اللہ واڑو دا اللہ پیغمبر واڑو او حدیث کی راضی چہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوی چا پیرا ناستے وی دیور دا چا پیرا ناستے وی نو یہ ویک تقاضا کولا وی جی مال بہ یو نیکلس وا نخلی دا پر فائر کی چکم جوڑی گی پیغمبر علیہ السلام اور ادن ابل ورتے زما کو بنگڑی پکار دی لسو صحیح او درے می ورتے زما کو وا دی یمن چادرے پکار دے دار یہ خپل خپل تقاضا وا حضرت ابوبکر اور عمر تا پتہ لگی دا چې دا سمسره د پیغمبر علیه السلام کور کې روانه ده نو هغه دواړه لاړل صحیح اخو دواړه سخران حضرت عائشه د ابو بکر لور اده پیغمبر علیه السلام بیبي حضرت حفصه د عمر لور اده پیغمبر علیه السلام بیبي وا هغه دواړه لاړل صحیح نه چې دواړه لاړل حضرت ابو بکر حضرت نو ورغه او خپل لور یې سټ نو نسلا صحیح حضرت عمر ورغه خپل لور یې سټ نو نسلا ویمړه ده کوم تاسو د الله پیغمبر نه ډیماند نه کوئ اخی بی استغفر اللہ ہن شے نہ پڑھ ہوں گا معاف کئی بس غلطی شے ویلا غلطی او بل جانب نہ اللہ تعالی ویلا آپشن ورت ور کا چدا کدا نو کدا ہدا وقت زئی ای وینا اللہ پیغمبر کور دا اخرت او ور دے رستو وی چی یا نسان نبی او بی بیانو دا پیغمبر من یاد ملکننا بی فاحشت مبینا چی چارات روک لتا سنا پیو شکار بدائی باندے شکار بدی دادا چی پیغمبر علیہ السلام تا ذہنی تو ٹارچر ورکا ہوئی یضاعف لال عذاب سیفین نور کول بشدیتا دجن عذاب وکان ذالک علی اللہ یسیرا ادا کار دے اللہ تڈیرا زکستا سو سٹیٹس ڈیر لوئی دے تاز دے پیغمبر بھی بیانی ہے دے ٹول امت میں دیئے نستاز پر جرم بتاستا ڈبل سزا ملاوی افضل صلوات کا بیادر معلومات کا و بارک و سلم و سلی علیہ آیت نمبر دو دیش یا نساء النبی او بی بیان دا پیغمبر لستننا نیئی تاسو کا خدم ملن نسائی پشان دوام خضو تاسو حیثیت او سٹیٹس تاسو دا پیغمبر بی بیانی علیہ السلوات و تسلیمات نکم شے چھے دا عام مسلمانان خضو پارا صرف لازمی ستاز دا پارا باغا ایکسٹرا ناسم بھی چکہ دا ایڈر کردار صحیح یا نساء النبی او بی بیان دا پیغمبر لستن نیئی تاسو کا خدم من النسائی پشاند یو خزے دغام خزونا ان اتقیتن کتاسو تقوال رئے یری گئی اللانا فلا تخزان بالقول نتاسو نازکی خبر مکوئی نزاکت سرا یعنی لکا سنگا چھے نسوانی رنگ جازب دے نو دارانگی نسوانی آواز ہم جا سکتے اللہ تعالیٰ دو خود سٹرکچر جوڑ کرے دا سرے چرے دے ٹول حرکات جا سکتی صحیح اس کا سڑے گڑے گی خلق ورطا دور نبوری خوک خود گڑے گی بیاد خلق ستر گی ناڑے صحیح ذکر دے سٹرکچر اللہ دا سرے جوڑ کرے دے صحیح دے شکرہ خان نو دا کرنگی آواز کی ہم جا سکتی آتے ہاں چاوے ہاں مراد سادی ہو گئی ہاں کہ نہ تنہا عشق از رخسار خیزت نہ تنہا عشق از رخسار خیزت بسا ای فتنہ از گفتار خیزت صحیح اگر وہی چھے عشق دا صرف دمخ کا طور نہ پیدا کی کلا دا آواز نہ لے فتنہ پیدا شی دا خلوی عذاب دے فلا تغزان بالقول تاسو نزاکت مکوئی خبرو کے فیتم غلزے کنی تم بول ریا کس فی قلبی مرزن چی پزل داغ کے کمزوری دا بیماری دا نفاق دے نستم بول ری یعنی کہ تاسو خبر پدا سے انداز اکڑا چی لکھون دے کلو ملاو شو یو منافق دا چی دا پیغمبر او دا بیبیانو میں اس کے سے اختلاف شتا نبس آگی دا پارا خدا خبر کافی دا سچا دے لوی ہنگامہ کی دنیا لا یغزان بالقول مانا یعنی دا سے خبر مکوئی چی دا غین سو دا سمیل کول اوشی چی دی خزو پیغمبر علیہ السلام سر سے اختلاف شتا فلا تغزان بالقول فیتم غلزی اوز دا رول دا جنرلی اپلائیڈ دے رول سے کرے دا عمومی اپلائیڈ دے عمومی اپلائیڈ ان سینس یعنی فار اگزامپل مونگا یو گروپ یو جماعت یو اس کا زمونگ میں اس کی خدا نہ خواستہ سلوگوں نے اس منافقین کو ناس دی جی فریجان تو ہوئے اور فریجان تو نرموں نے خبر ہو کہ آس مسئلہ اشتر ہے بس اہل خدا خبر کافی ہے صحیح یعنی دا معاملے نزاکت تب گورے چھ ماحول سدے صحیح اور کم کسان چھ مانتا پوچھ گئی دا غیر ایجنڈا سدہ صحیح شو نو دا رول جنرل ہی اپنائی دے اِنِ اتَّقَيْتُنَّا ما تاستا بھی رجی حضرت معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوارو میں کے چکل جنگ ہو نو حضرت معاویہ تا پیغام راولے گا سیزر چا قیسر اغور تراولے گا وے کتوانے زستا امداد کا ویشم دا علی مقابلہ کے ایک آرمی دے پکاری پیسے دے پکاری اسلحہ دے پکاری صحیح اس دا سیزر حضرت معاویہ سر سام دردی گا اخو دا خودر دا شیطان سام دردی سڑی سر اخو دا غوڑی جنے پیو بلورا چھوڑی صحیح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً دا معاملے نزاکت پک کر ایو خط ورتا ہو لیک او دمرا وہ سور لورا غلالا کہ حضرت معاویہ مزاج دانو دا چاس مکول ویا کلب الروم او دا روم سپیا یعنی خطاب چی ورسا رکو سی ورتا ہو لیک یا کلب الروم او دا روم سپیا او دا روم سپیا کہ دا علی متعلق دی او غلط تصور ہوں کہ دا زمان دا آگا جگڑا دا کہ دا علی متعلق دی او غلط تصور ہوں کہ او ما تا پتا ہو لگے تاسا حرکت کرے دے نما با دا علی شاہ تا دا غم لا تڑو کی بیاگی دی تیزو بیا دا غم شاہ تا والا رہے صحیح ندار دا عقل مند خلق خبر دی صحیح بیا اقلا سڑے خوئی بیکله سړی په نتیجه باندې سوچ نه کوي چې دا څوک ماله سپورټ راکوي د دې شاته نتیجه به سره روانه وي. خانه جنگی به څه شی وایي؟ خانه جنگی به خبرې خو راته خوږې خوږې کړې دي، خو د هغې نه پس خو بیا نه زه په خیر یم نه بل څوک په خیر یي. دا اوس ټوله دنیا کې سره روان دي او په خوږو خوږو خبرو خلک دوکه شي. که څنګه فرید جانه؟ فلا تغزان بالقول فيطمع الذي غني تم بولريا كسبي قلبي جزردا كي مرض بيماري دا وقلنا قولا معروفا. صلى الله تعالى دي بيان توي جداس خبر بن كوي نرما چي غي سر سكلو منافق تميل او شد مخالفات ردا معنا ندا چي سوك تا سر خبر كي نو بس پكي گا تخت دل لزبيا نا ور بس هو قلنا قولا معروفا خبر چي كوي یا معقول خبره بکوي معروفه معنا معقول خبره کوا او خا خبره کوا وقلنا قولا معروفا اوای تاسو قولا معروفا بهترین او معقول خبره وقرن فی بیوتکن. اوس دا هغه دور چې منافقینو هغه د موقع نه فائدہ غوسته چې پیغمبر خلاف سو فتنه پیدا کی. ما تاسو ته تاریخی پس منظر ویل صحیح چر دین اولاد دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے تہمت لگے دلے ہو صحیح نو ساغی خو موقع اللہ سا نخطا کول چھو سنگ طریقہ ہو چلو پیغمبر خلاف صلی اللہ علیہ وسلم سمواد ملاو شی. نو اللہ تعالیٰ بی بیانو صاحبانو تاوی چی تاسو کور کے ہو سی کور نہ دیر بار مو زی زکر چی اینی ٹائم منافقان سا خباسا تا کولش. وقرن فی بیوتکن قرار شی کورنو کے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا. تبرج ہوئی اڈورنمنٹ دائی سو ڈسپلے بیوٹی آن ڈسپلے انگریزی کو تم سو بیوٹی آن ڈسپلے دا خائست نمائش کول دا شائست نمائش کول. نو اللہ تعالیٰ ہوئی چیز زان مو شائستہ کڑی دا زمانہ جاہلیت پشان نو بیا زان ڈسپلے تا مڑوا دے کوئی کورنا بار موزی. ولا تبرجنا اد حسن ڈسپلے مکوئے تبرج الجاہلیت الاولا پشان دا غا ڈسپلے دا حسن دڑن بنی جاہلیت در جاہلیت تا قضا دا وچھ کور کے بخضا وا نو بدرنگ اس پیر مخبینی ولو چھ بار بوتا نظار بے خبرہ برکا صحیح. حالانکہ معاملہ ادر وے اراؤنڈ پکار دا چھ بار روزے نو سمپل او سادا او کور کے خودی خوابن دے زاب خشائش تکا چھ ہم خوش آلی زمین کا مسئلہ جوڑے ہوئے باب خیال تک شاہد دے چھ فڑا خانہ کزان بانے پردنا چھو نسلی خیال دے وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَائِلِيَتِ الْأُولَى وَاقِمْنَا الصَّلَاةَ قَائِمَ مَيْمُزْوَاتِينَ الزَّكَاةَ وَرْكَوَيْ زَكَاة وَاتِعْنَا اللَّهِ تَعَدْ كَوَيْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ دَرَسُولُدَ اللَّهِ إِنَّمَا خَبَرَ دَا يُرِيدُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِي لِيُزْحِبَ غَنْكُمُ الرِّجْسَ جِ خَتَمْ كِدَ تَاسُنَا الرِّجْسَ فِلْت اینی ٹائپ آف فلت گندگی نجاست پلیتی داخلی او خارجی ظاہری او باطنی جو ظاہری اعتبار سر ہم تاسو پاکیزہ گئی او داخلی اعتبار سر ہم پاکیزہ گئی لِيُلْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ چِلْرِ كِرَ تَاسُنَ الرِّجْسَ تَغَنْ بے غور تاسو بے غور وائی یعنی چھ تاسو خبر نہیں چھ تاسو مانے تاسو بے غور پیدا کی اہل البیت او اہل دا بیت دا پیغمبر او اہل دا کور دا پیغمبر او یو طہرکم تطہیرا اچھا اللہ تعالیٰ تاسو پاکے مکمل پاکے اور سر نوز دیدہ یو مسئلہ چھا اللہ تعالیٰ بی بیانو صاحبانو سر خطابو کا غیتے اہل البیت ہوئی صحیح ورد ہوئی اہل البیت نو قرآنی نس نمالو مشوا چھا اہل بیت یوازی اولاد فاطمی و دا علیوی دی رضی اللہ تعالی عنہما پالے بیتو کہ ازواج مطہرات دا پیغمبر علیہ السلام بی بیان شریکی دی او پالے بیتو کہ دا بنو آشم ٹول اغا خلق چی پیغمبر بانی ایمان راوڑا تو چا دا بنو آشم دا پیغمبر علیہ السلام قبیلہ دا ٹول اہل بیت دی نو پاغی کی ایمان راوڑا حمزہ داوری کے نصر احمدہ عباس حارث علی جعفر او عقیل صحیح میں بنو شمو کی دا دے خلقو کم اولاد تی دے دے تا آل بیت رسول ہوئی نو عباسیان دا ہم آل بیت کی شامل دید صحیح. وَذَكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِ كُلْنَا آیات کا یاغا چې لستیش کورن استاسو کې لستیش رستیش دو شوینا یو قرآن یو حدیث وذکرنا او یاد کئی ما شیطنا چلستیشی فی بیوت کلنا پکورن استاسو کے مل آیات اللہ این آیتون دا اللہ والحکمہ سنت سنت دا پیغمبر تا حدیث دا پیغمبر تا خدیس ہوئی حکمت ذکر دا ٹول خبر دا حکمت دا کی لی دا پیغمبر اسلام آرہ خبر دا حکمت دا کرنا نو حکمت دا ورطا ہوئی او دا آلتاولی کے جواہی لا دو قسم دا یو تو وحی جلی بل تو وحی خفی د وحی جلی چې الله تعالی الفاظ پیغمبر تور کړی دي علی صلوات و سلام هسه الفاظ سے مقابله نشی کیده الفاظ ور کړی پیغمبر دا هسه الفاظ چې مقابله نشی کیده دا قران جلی معنی ظاهر جلی معنی ظاهر جلانه دی او دویم وحی خفی اوس په پته راته لکه د جلی مقابله کې خفی د خفی معنا پوشیده وحی ان سنس چې مفهوم الله پیغمبر ته انسپایر کړی دی الفاظ پیغمبر خپل استعمال کړی دی د قران خو پیغمبر ته الله تعالی الفاظ ورکړي دي خو د حدیث او سنت پیغمبر ته سنس ورکړی دی صحیح ورکړی دی مفهوم ولا ذهن کې اچول دی حضور صلوات و سلام ایکسپریشن خپل کړی دی ان الله یقینا الله کان دے لطیفن باریک بین خبیر خبردار لطیف منا باریک بین چه سی او شیطه نه پټی او حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام بی بی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ته وی جی دی قران کې الله تعالی همیشه مسکولن او د مذکر صیغه استعمالی صحیح زمونږ د خود لپاره صیغه نه استعمالی فام نه استعمالی خبر دین کرا اگر چه دا مذکر صیغه دا صرف د نارینه او د پرانه استعمالی کی دا پرسنز د پرانه استعمالی کی دا پر اشخاص د پرانه او شخص میل او فیمیل دواړه کې دیشی خو بار دین ته مسلمان رضی الله تعالی دا غیو ریزرویشن نو الله تعالی وی چلو چې دا خوشاله شي پیغمبر بی بی دا نو دواړه لفظونه استعمال کړ چین للمسلمین یقینا مسلمانان نارینا والمسلمات مسلمانان زنانا والمومنین مومنان نارینا والمومنات مومن شزی والقانتین تابدار نارینا والقانتات متیعان خزی والصادقین رشتن نارینا والصادقات رشتن خزی والصابرین صبر کول کی نارینا والصابرات صبر کول کی زنانا والخاشعین عاجز نارینا والخاشعات عاجز زنانا والمتصدقین خیرات کول کی نارینا والمتصدقات خیرات کول کی زنانا والصائمین روزہ دار نارینا والصائمات روزہ دار زنانا والحافظین فروجهم آغا نارینا چه حفاظت کول کی دے د خپل فروج د پرایویټ پارټس والحافظات او هغه حفاظت کول کې زنانا والذاکرین الله هغه نارینا چې یادول کې دي الله لکثیرن ډیر والذاکرات یادول کې زنانا اعد الله لهم تیار کړ دې الله دوی د پار مغفرت بخنا او اجر عظیما او لوی اجر مرته مسلمه پیغمبر اسلام باور دا سور لوی تقریر ورته نه نه پته ولاګه چې خدای ډیر اهم شی دی ګیلې د بهنه پرې دی صحیح کرا چې غني وما كان للمؤمن ان دي مناسب د مؤمن دار نه پار ولا مؤمن دل د مؤمن زنان نه پار اذا قضى الله او چې کله فیصله وکړي الله تعالی او رسول الله امر د يوم عمل ان يكون لهم الخيره چې ویل دوی د پار صاحب جن من امره په شخصي معاملات د دوی کې کړه دوی په شخصي معاملات کې پیغمبر فیصله وکړه نو او الله فیصله وکړه نو یو سړی داسې نشي وایي د شرمې پرسته بزنس دلته خو ته به د نه خواه په بنیاد باندې یو مسلمان ته نه کوي خبره کې هغه ورته د سیس نه نافي اور بزنس دا زما شخصي بزنس دی مرګریه ته خو الدین او النصیحه حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي دین د خیر خواهی نوم دی دین د خیر خواهی نوم دی قالوا لمن یا رسول الله صحابه وې د چا خیر خواهی پیغمبر اسلام ویل الله د الله خیر خواهی چې بندگی به یوازې دا کی ولی رسول د پیغمبر خیر خواهی چې دا تعلیمات باندې به عمل کی ولی ائمه المسلمین د مسلمانانو رهبرانو خیر خواهی چې غیلا به سپورټ ورکړي ولی عامه تیم د عامه مسلمانانو خیر خواهی چې دای نه خیر سوچ پکې چې سمر جامع خبره ده نو ونس اگین سیف الله خان زمونږ سوچ همیشه بیا ادر وی راو کی چې خپې به وسړي له څنګه لري زمونږ سوچ سي چې وسړي د وشې څنګه اخی پیغمبر علیه السلام فرمایي نو الدین ان ها البته د خیر خواهی انداز مختلف دی صحیح اوس د معصوم خیر خواهی نه نه دی او معصوم هغه لګیا دی سوین پور ته ورټوکې ورکوټه معصوم نه پوي نه چې د دین نتیجه به صحیح دا خیر خواهی نه ده په کوم بچي خو بشي ډوب بشي صحیح دا خیر خواهی نه روز بزر نه وسه صحیح که لاس یو ته خیر دی خو سوین پور ته ورپرېږي نو مړی صحیح اوس یو بوډا دی دا په دې سړک باندې پورې کیږي او یو تیز موټر را روان دی صحیح نو اس کا تو اچ بابا را واپس یا نہ موٹر ترقی ہوا موٹر والے صحیح ال خیر پای دار دے ٹیلو ور کا سو رکھ ٹیلو ور ور کا خیر پر سائیڈ ور پریوز کہ پوزے مات شوم خیر دے صحیح اور گاڑی میں بس کے نہ بیچ چٹنی کی عزت مگر نہ امریکہ ہاں کنا میں خاصر زخت سر سر لون چلے ہو ماماز لکڑ تلا نہ لکھڑ لکھڑ راندے خلے چھو مول بہ لکھڑ ہو لکھڑ لکھڑ نہ دل تک طریقہ دا کنا دا ہو ڈیپینڈ کنا یعنی دل تا فرسٹ اف آل با اگر تا پوس کے میں ہی ہے پیو اور گورا دا ہر دا ماحول تا بگوری صحیح ہے کلچر بدے حصہ دباوے نہ کنا دا کلچر میدی ہاں دل میدی خا دل میدی بس میں خدا میں ہیلپ وقت پکنو خلاص خبر وقت نو کرے ایں دا کھڑے ماحول تو دی اول پر پوده وټه لمر ور کړو نمازونه و بلستا موږ زیاب زنه په شپه باندې داسې مشکلات پیدا شوه پیغمبر علیه السلام نه تقاضا کوله موږ یمنه صادر پکار دی دارټیشین نیکلس پکار دی پیغمبر علیه السلام مالی وری دنیا زمانی دنیا دارې سره ستان لګته و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه جائز نہ دے مومن نارینا مومن زنانا دے پارا اذا قضى اللہ و رسولو چکل فیصل کری اللہ دا اللہ پیغمبر امرن دیو کار ان یکون لہم الخیرتو چی ویدا ہوئی دے پارا اختیار من امرین پخپلو معاملاتو کی نردی آیت تعلق دے آیت نمبر شپگم سر پیدا مکم النبی اولا بالمومنین امکتو چی پیغمبر زیاد مقدم دے مومنان دا پارا من انفسین دے دے خبر زانون نا نوچی اس پیغمبر زما دا زان نما بانے مقدم دے نوالتا خوچی زما دا زان مطالق پیغمبر سے فیصلو کی او فائنل دا چی پیغمبر سے فیصلو کی او فائنل او دغا دا صحابو مسئلہ با صحابو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورمنڈا کا بدی کوئی مانو ورٹروپ کا دا سیوینا صحابی بھی ادا نہ کر چیزا سڑے حالا کی صحیح ایمان تقاضا ہی رہ دے گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کیوں ہوئے چلا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا و طبعا لما جیت به و حتی اکون حب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین یو سڑے ترغے پورے مومن نہ دے چی ترسو پورے دا خواہشات ام زمان سنت مطابق نہیں یعنی دے خوراک کئی خواہش دے خوراک سے چلے خود پیغمبر طریقہ گوری چی کم طریقی سرے ہوگا دے او بس کی خواہش دے نفسانی تقاضا دا خبوری چی کمی طریقے سے رہو کم دے بھی دی سر رہو رائے کی گی خواہش دے تقاضا پورا کول لی خو معلوم ہے چی سنت کی رضی پارا سب طریقہ دا صحیح دے باتروم تا زی خواہش دے یا تقاضا دا خو معلوم ہے چی پیغمبر دی پارا سب طریقہ خود لی دا صحیح دے قمیس چاہی قمیس آغوز دائی ہاں اس تقاضا دا یا ڈیمانڈ دے یا ضرورت دے خبوری چی دے پیغمبر طریقہ دے کیسے دا صلی اللہ علیہ وسلم نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمبے با راستہ لاس واچو بیا بے او جی بیا بے استو بیا بے رمبے چپ لاس وست صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دے ایمان دلیل دے لا یؤمن احدکم اس کے سڑے ناس بھی صحیح او پٹ کے اتڑی نو جائز دے خود پیغمبر طریقہ دا وا عموما جو حضور علیہ السلام بولاڑے کڑاو قبلے تے مخ کڑاو قبلے نو شیخ صاحب رحمہ اللہ اگر چرے پٹ کے پناستا نو تڑلے اول خو به اور اندازه پټ کې وو داسې خبر روانه دونو بس اوب ټیم صرف او داس ته پاره به داس لری کو کني دښ په وو د کې دوم پټ کې صحیح پټ کې باندې داسې پاس اگر واچ او پریوته بيدا کمبل ما باندې راواچا صحیح واسکټ به نه است یعنی د ورته کې دور په اړه دا وس خاص اهتمام نو صحیح چې دا یو خامخای او ډېر لوی کار دی ډېر اهتمام سره بزان برابر کوي نو خو بس دا سي پټ کې وو صدر به لا سي دا سي بيدا کمبل ما باندې راواچا سا نو ما ورته مېرج دا واسکټ او دا پټ کې لنګوټا دا کوم درکړنه ای بیا سړی غافل شي د شپې مسته خطا شي بیا سړی ډېر غافل شي نو د شپې زمونږ خپل سارا خطا یې د شپې او د اپریل که څنګه شي شه دا ستا په دې کې څټ کې بیا راغله نو بیا به دا کاریکټ ته ورګې ته ویل سارا مسته کې کولې نو وی فرمایل چې لا یؤمن احدکم حتا کون احب الیه من والده و ولده والناس اجمعین یو سړی تر هغه مؤمن نه دی چې زه ورته سو پورې د خپل ځان نه د خپل پلار نه د خپل اولاد نه ټول دنیا نه زیات محبوب شوی دی. د ایمان تقاضا ده چې الله او پیغمبر ته پرایورټي ورکړي د هر شي نه صحیح او تبي خو سړی قرباني کولی شي که پرایورټي نه ورکړي نو قرباني به څنګه چې پرایورټي نه ورکړي بیا ته پیسې لګي چې الله ویلي دی پیغمبر ویلي دی صحیح بیا ته ځان قرباني کړي چې الله ویلي دی پیغمبر ویلي دی دا خو باره کې چې لومبېرې دغه عقیده جوړه شي چې الله او پیغمبر زمانه پرایر دی الله او پیغمبر زمانه خپل شخصي ذات نه مقدم دي نو ذکر اور دې معنا دار چې اوس کر الله تعالی یو حکم کی او دا الله پیغمبر یو حکم کی ال دې خپل مایند بنه اپلای کی ال دې خپل مایند نه اپلای کی ذکر دې یو یو یو اصل له فقہ کی چلا اجتهاد مع النص چې کوم ځای ټیکسټ موجود وي نص معنا ٹیکسٹ یا قرآن یا پیغمبر فرمان یا دا عمل نو چکم دا ٹیکسٹ موجود ہی ال دا ریڈکشن نشتا چکم دا ٹیکسٹ موجود ہی دا غی مقابلہ کی با ریڈکشن نکی کی بس آر ٹیکسٹ با ایز ایٹ از اخلی آر ٹیکسٹ باخلی ایز ایٹ از چی اللہ ویلی دی دا کوئی نو دا کوا پیغمبر ویلی دا کوا نو دا کوا او کتو ال توائی چی نو رگا سو پیلک سو چکم چی دا کار دا کولو دیو کنا دی صحیح نو پتاو لگی دا چی تا تروس اللہ ایمان جوڑ شو نا دی اللہ پر سے سورہ مجرا کی فرمائی لا تقدمو بین ید اللہ و رسول دا خدای و پیغمبر نے روڑان دے کوئی دے کوشش میں کوا چی تک پل اقل اپلائی گئے خدای مانا دا چی تزان جوڑان دے گئے چی زمان حیثیت دا اللہ و پیغمبر نے جات مقدم دے لا تقدمو بین ید اللہ و رسول وما کان لمومن ولا مومنت المناسب ندی جائز ندی مومن سڑین مومن خدد پارا اذا قضى الله وجكل فيصل كلي الله ورسول الله امرا ديوكار يكون لهم چي ويدوي د بار الخيره تو صاحب شن مل امر په معاملات ور دوی کی و من يعص الله ورسولا سوچنا فرمي نا فرماني کيدا الله او د رسول الله فقد ضل ضلالا مبينا نو يقينا ده گمراه شوه ده خکار گمراه سرا وَإِذَا تَقُولُ لِلَّذِي نُؤُس دَدِي تَعْلُق دَ آيَت نمبر درائم سر وما قد مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ اللَّهَ نَدِي پَيْدَا كَرِي سَرِدَ پَارَا مِلْ قَلْبَيْنِ دْوَزْرُنَا فَيْجَوْ فِي پَدَّتْ دَاوَكِي سِنَ دَاوَكِي صحیح نوات آس دوئے چھلا جواب دا سرے چاہی دا حضور السلام نے تقاضا کولا چ خیر دے کہ زمون دا خدایان من سره نور دے اس نہ منی خو صرف یو خبر را سره منا چې دا د خدای دومره خوښ دی چې دوی د مرزای نه بغیر د قیامت پر الله فیصله نه کوي دې ته وي شفاعت قهری یعنی دای به زمون دا پارا خبره کوي او الله غا خبر رد کولې نشي صحیح الله تعالی دا خوش دی صحیح او په یو ځل کې دوه مینه نه ځایږي په یو ځل کې دوه خوفه ام نزائیگی او پا یو زرکی دو متضاد عقیدی ام نزائیگی صحیح یعنی پا یو زرکی خبیان توحید عقیدی یا بدا شرک عقیدی صحیح یا بدا توحید عقیدی یا بدا شرک عقیدی اوز دا پیغمبر عقید خود توحید دا چی اگر دا زرخ پا لکڑی دا داتا چی پا کم دویم شے منی ناغی زرن خبیان دے توحید و باسی نو دیل بزای ورکی کنی دا خواهی سر شرک نشی پا دیگی دی صحیح یا ببر زرن ورکی لگئی نو بدل خود دشتا نا دیس انسان نشتا وما جالا زواجکم ندگو زوری اللہ تعالی بی بیان استاسو اللہ آغا بی بیان تو ظاہرون من اللہ چتاسو زہار کوئی داوئی نا نو زہار مانا ما تاسو ته ویلو بلر په ما باندې مور یا زما د مور په شانې نو دې ته وایي زهار مشرکین مکه دا به فرع اور حرام ګڼله شریعت اسلامی ما تاسو سورې مجادله ته بوتلی وې تفصیل مې درته ویلو چې شریعت اسلامی دا هغې دپاره د کفارې تصور ورکړه چې دا کلمات چا ووایي نو څه به ورکوي کفاره به ورکوي نو بیا به ښځه خاوند دي وما جعل ادعیاکم الله تعالی نه دې ګورې ادعیاکم هغه پخلی بللی بچی ستاسو اپنا کوم په شان حقیقي زامنو نو دا دویم رواج مشرکین مکه کې چې یو سړی به اډاپټ په حیثیت د زوی نه هغه به 100% هغه سټیټس ورکو کوم چې بدري زوی د حقیقي بچی وو حالانکه خو یو اجنبي سړی دی صحیح کانسپټ سره حقایق نه بدلیږي تصورات سره حقایق بدلی نه بدلیږي حقایق مقدس وي ریالټی And facts are facts. Facts are not the study of your own. I'm the Belchas, which are the sponsors of Pedale. Not La Tala, which is the Dara Kidabarat Dari Waj Bahat Morbari. Was there a watch had more the Dumra Poh Zaini Willow? Chapal Fatu Dari Waj Bahat Pita. Not La Tala Pemberta, Amalika Dambahli. The Dari Waj had more the Paraba. Amalika Bazokati or Havaradasi, which are Sanesara. خلق قبلو ته تیار نه باعث هر څه چی وي خو خبره زین کې زین نه وله صحیح باعث به یا بل شی وي لکه د حدیبیه په موقع باندې چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام موعده وکړه او په دوه یا دریو آرټیکلو باندې د صحابه ریزرویشن یو باندې کې داو چې تاسو مفرور به موږ تاسو ته نه واپس کوو مشرکانو وي خو زمون مفرور به موږ لا واپس کوي پیغمبر علیه الصلاه والسلام تیرې ته وی داو لیکه پسوار د 100 صحابه کې صرف یو حضرت ابو بکر هغه من وحن وی اولی کا نور ټول صحابه د ادب د وجه سوي خو نه خدا شي خوخ نو د شي خوخ چې قوت زمون دی خبر را باندې دی منی ځکه دا هغه دورو چې غزوه خندق کې غزوه احد کې غزوه بدر کې مختلف غزواتو کې مشرکین مکه ته روان خړلی چې اوس هغه واپس د جنگ کولو په پوزیشن کې نو او حضور علیہ الصلوۃ والسلام بل جانب تم مختلف فتوحات کړو دا حضور علیہ السلام او مسلمانانو خو حیثیت جوړو ا دیور دا پر ہے نو مسلمانانو وچ دا خو عجیب خبره ده یعنی ټیک دا مونږ په څه شی نه امپوز کوو دی ولې مونږ باندې امپوز کوي ایکوالیټی په کار ده یا خو دی وای چې ما فورا بچ چا سره لړم بلا ور بزې کو چې کوم ځای دی نو اچھا دی وانټډ مانټډ پکې نشتا وانټډ مانټډ پکې نشتا وینا زمونگا وانٹڈ با موترا کوئی ستاسو وانٹڈ با دا خو صرف زورا اور ویلیشی ویلیشی کرن اس مونگ زورا اور موٹوڑی دنیا نا بارد زمونگا سو گختے جی بلائے رکھے صحیح نوز صحابہ زین دا خبر او دلتے عمر رضی اللہ تعالیٰ نا اغوی جی نا اخو دا سڑک چاہ خو بس فورنا اغو پیامبر علیہ السلام توی جی معذرت کو خدا شیم جنگ کرو سکو مونگا بھی جنگ کرو دوی دې مونږ منه کې پیغمبر اسلام ورته کې صحیح اوس معاهده خو شو خو حضرت عمر رضی الله عنه زین کې لا تر اوسه تشویش حضرت ابو بکر راغی علی الصلاه رضی الله تعالی عنه ورته وی وی دا پیغمبر علیہ السلام بر حق پیغمبر نه دی هغه ویل نه دی وی مونږ په حق نه یو وی ور نه یو وی دا مشرکان په باطل نه دی وی ور نه دی بیا مونږ دا شی ولې ونه قربانی وکړه او بیا پیغمبر علیہ السلام نه راغی ویجت دا اللہ پر حق پیغمبر نہیں پیغمبر اسلام پوچھے تھے سڑی مانو اس ریئیکشن دے حضور اسلام پڑے نبا سڑے وہ بہ ہر شخصیت مزاج میں کھڑا چدبان حضور اسلام دے پر سمائل ہے پیس وی بولے نا وی جم پہا کرے ہو یقینا پہا کرے ہو وی دا مشرکان کو باطل نہ دی وی یقینا کو باطل وی جی بیا دا شرط نو ولے ہو منا پیغمبر اسلام تو اسلام ورتے دا خدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیا جڑل چې زما دا بې ادبي و خدای ماته معاف کړي کنه ځکه ما پیغمبر سره په دې ټون کې خبره کړې چې دا بې ادبي ولا ته خدای معاف کړي کنه پیغمبر اسلام ورته تصویر کړه استاد ایمان تقاضا وا استاد ایمان او د غیرت تقاضا وا ته په دغه ایمان او په غیرت باندې د خدای په نسبت باندې ماجور دی الله به اجر درکړي صحیح نو حضور اسلام چې معاهده وکړه نو د معاهده پیش نظر دوی مکی ته تلې خو نشو واپس بدلل آئندہ کال براتل دری رضی مکہ پاتی کی دل عمرے دے پارا شرائطوں کی دا شیئے تیشے ہوا نو اس دوی خون پہ حرام کی صحیح او هغه زمانہ کې قرباني وو په عمره کې کېدل چې حج لا فرض شوی نو حضور اسلام صحابه ته وې پیغمبر اسلام صحابه ته وې وی خپل ځان حلال کړي یعنی خپل قربانې وکړي احرام لري کړي سرونه وخړي او خپل کالی واچوي او غسل وکړي د سوال سو صحابه کې هیڅ کو پانا سندل حالانکه پیغمبر اسلام چې به کله اشاره کوله ایو په اشاره باندې ځان وړو اشاره باندې ځان وړو د حضور ادنا اشاره سره به قرباني ورکوله حضور اسلام قتل چې حضور اسلام دی خبره سره سو پانا سندل حضور اسلام والسلام را روان شو چې ما مر ډیر نازک ده نو را یو دا سفر کې ورسره دغه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها دا بي بي ورسره وه حضرت ام سلمہ رضی الله تعالی عنها چې ټن تراغه حضرت ام سلمہ ته ام سلمہ هغه ویجی وی دا صحابه پدا ټول نلس کاله کې دا نلس کاله مکه کې شپک کاله مدینه کې پدا نلس کاله کې ما چرته داسې یو خبر را کړی چې ما به اشاره کړی ادې به سوچ کړی نه هچ ما اشاره کړی دا دای په سیمه ټکړې وینن ما ورته داسې وې چې سو پانه سي دل حضور اسلام تو سلام باندې لکزین باندې بوج حضرت ام سلمہ دومره فهیمه خزوا هغه ورته ویجی دا د دوی د ایمان او د غیرت دلیل دی دا د دوی د ایمان د دوی ایمان او غیرت د شرایط برداشت کوي نه صحیح اوس د دې ریکوري لپاره به ټایم پکاري یو او دویم دا ریکوري دا به صرف الفاظ سره نه کیږي عمل سره به کیږي حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته وټه می چې الفاظ سره نه کی عمل سره به کیږي ای بچ ته لیته سمو آیا تاسو په خپل خپل او حلال کې او سر اخرى او غسل وکړه احرام لري کا ڈریس واچوا دوی مخ کې را تیر شه هیڅ مو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ورته سر مبارک اخرى قربانی وکړه لړ غسل وکړه احرام لري کا کپڑے واچولې د دې صحابه مخ کې را تیر شه او صحابه چې بدل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خو ځان حلال کا دین حلال دې دې احرام نو وته یې نزان حلال کړ بس ټول ور منډه کړ شابه او خان راوړې سي بسم الله الله اکبر شابه سرو خو انا مصرو کې کپڑے واچوي صحیح نوز بعین هی دقه یو مسله وا چې متمنا او ډاکټر سن دا به داسې ګڼل شو لکه حقيقي ژوي دې خبره دومره زاینې ولا په معاشره کې چې په الفاظو باندې دې اسلام ډېر ګران نو حضور صلی الله علیه و سلم تعالی تعالی و چې دې با عملیت کول پکاري حضور وي څنګه وې استاد عمل وردا بچار وردا د استاد عمل وردا زینب بنت جحش سلام علیه زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها د حضور صلی الله علیه و سلم بیانو کې دو زینب دي یو دا زینب بنت جحش د بل د زینب دا بنو اسد ده ته کومه قبیله ده د بنو اسد او دا زینب د جحش لور د دې پر جحش د خپل قبیله سردار نو ادا د عمل ور دی خپل اډاپټر سن زید ابن حارثه ته په نکاح کا او الله تعالی ورته ټول ورسو وي چې له دوی دا نکاح د بسمه خوري نه دا کور به جوړیږي نه د دې مېس کې اختلاف وي ځکه چې نکاح مقصد نه لري الله تعالی غلطا مقصد خو دی د دې غلط رواج خاتمه نه بلا کې بد زید او زینب پر سے پریٹ کی او چې زید او زینب سے پریٹ سی نو دا زینب بستا پا نکاح کی رازی نو زید ستا اڈاپٹر سن دے چی دا آغا بھی بستا پا نکاح کی راشی نو دا دیر واج با عملی ردو شی دا دیر واج با عملی ردو شی نو از دا خیو خود دویم طرف تا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ریزرویشن ہوں چی مخالفین و منافقین خواستی منافقان دی او اغیل خوششی پا کار دے سی شو پا کار دے پروپاگنڈی دے پارا آئی خوب دا سی پروپاگنڈا شروع کی چو دا لا پیغمبر دے دم جور سرے نکاح ہوگا چا سر دم جور ڈاکٹر اللہ سرے نکاح ہوگا نو دا خوب بیا ترس طور ثابت ہے ڈاکٹر اللہ نہ دا ذکر چا زید ابن حارثہ زما اڈاپٹ لے زما زوی نہ دے خبر زین کرا لہا نو اس دا ٹول خبری وی نو اللہ اس پیغمبر صلاح حضرت زید راو اس دا ورتے تالا نکاح کو آو تے چرتے جی ادا زما دا عمل اردا زینب بنت جاش یو ترونو سردار دو ما سره دا هغه ځان له خپل معاشره وو صحیح ځکه کف په شریعت کې ډیر لازم شی دی کف کف معنا مساوات برا د دیو جی د خپل کلچر خدای شي دا ساتل آسان دی کړی آسان ځکه چې کلچر نه هم واقع دي ته واقع چې بل کلچر نه وکی نو دوه کار خو بدی دي چې تباغي تخپل خیر او بدات خپل خیر بس بدی دوه کار کار کی خبر ختم شي بس هغه ته ورته چې سره جدا شي صحیح ده کرا جی غنی ها نو دیو جنا امام سره تو لاره په کوف باندې ډیر زور ورکې نکاح کې هغه وایي کوم مطمئن جن غواړي مطمئن نو یو خو نکاح چې کې نو د ګارډین په واسطه کوا په شخصي بنیاد مې کوا په څه کوا د مور پلار د ګارډین د اولیاء او د رشتہ دارو دغه په واسطه کوا او دویم پاک فاو کې کوا یعنی د سیم کلچر خلکو سره کوا ځکه سیم کلچر نه دی ډېر مصیبت وي ګرانه صحیح ده کړه او ماته خدای دې وزګره د 90% نه زیات چې دا راګی دا چې پردی کلچر کې نکاح کړي ماته پته ده چانه جوړیږي روز را رواني ترې زور له ټول قران حدیث کلاس کم چرتا کلچر حسین کې ناس ته صحیح او هغه بلا کې بعد باقي 80% ده بچی تماشي هغه هم تماشي هغه خزر خاوند هم دواړه تماشي لکه چې وزر کور روانش به درته جوړیږي بیا به نه جوړیږي صحیح ده پراخ زید رضی اللہ تعالیٰ ورته جی ستاسو دا عملو یعنی دا مور دا طرف نام سردار خاندان سردار عبدالمطلب نسائی دا دا پلار پلار ام سردار دے نو از اگر چیوی زی یمن کیا سے چیم یم با خودل تا خمی خلق دا غلام پا حیث پیجی دی نظر زید رضی اللہ وز دا خدای پا نظر کی دا آغا مقام ہر سورا چیو صحیح خب عرب کی خلق بدی پیج نظر جا سوک دے غلام دے حضور اسلام آزاد کرے دے حالانکہ دے غلام شو ہم بائی فور ہو دے پلار اترا پلار رک شو عرب کی دا ظلم ہو چھ نوجوان پہ ناشتہ پیدا کرو بس بزور ہوئے پچھا مانے خرص کے دا وقت رکر لذر ڈالر ناغب ورک میں غیدہ استا غلام شو نظر زی سلام دا قتل شو دے ہم رک شو دق رنگی دا غلام پہ حیث مانے خرصی دا حضور اسلام ورتے نو دا وادر رکھوں جیس تاس حکم دے مسو کو بیار آگے در زینب کرو د زینب رور دی اغم هغه ته وایي بتراش نو دواړو نه تپوس ورته ویل داسې داس زید هغه یې هغه زینب رضی الله تعالی داس پیغمبر علیه الصلوات والسلام ته وکتل بس صرف یو تپوس یې وکړ وی رایوک ام امرک یعنی دا ستاسو اوپینین د رای ده که حکم دی صحیح که اوپینین وي نو خو زه نه کولی شم خو که حکم وي یا خو نشم کولی پیغمبر په حکم کې خو نه نشم کولی نو پیغمبر علیه الصلوات والسلام ورته بل امری نکاح خوش خو کور نه جوړېدونکی او نه جوړ شي